gigantisch. Nou, waar woon je nu? Ik woon nu bij mijn ouders thuis. Oh, ja. En ja, 36 jaar. En dat is gewoon lastig. Ja, dat is heel lastig. Wat vind je het vervelendste eraan om bij je ouders te wonen? Nou, dat je... Ja, je moet steeds verantwoording afleggen van waar je naartoe gaat en wat je doet. En ja, op je 36e wil je zulke dingen niet meer doen. Dus ja, ik voel gewoon dat ik in mijn vrijheid word beknot. Puur en alleen omdat ik geen eigen woning bezit. Ja, 36 jaar en dan woon je nog bij je ouders, omdat het gewoon niet lukt om aan een woning te komen. De woningcrisis heeft verschillende oorzaken. Er zijn de afgelopen jaren te weinig huizen bijgebouwd. Zijn er veel meer investeerders die huizen kopen en doorverkopen. En wij als bevolking zijn ook anders gaan leven. Er zijn bijvoorbeeld nu veel meer alleenstaanden. En we lijken ook meer ruimte om ons heen te willen. De Nederlander woont gemiddeld op 65 vierkante meter pp. In 1900 was dat nog maar 10 vierkante meter. We zijn dus niet alleen veel vaker alleen gaan wonen, maar ook steeds groter. Ja, we zijn ook steeds groter gaan worden, wonen dus. Gemiddeld 65 vierkante meter per persoon. Dat is best ruim als je kijkt naar bijvoorbeeld Japan. Daar hebben mensen minder behoefte aan zoveel ruimte om hem heen. Gisteren sprak ik in de wereld van BNN Vara Julien Villevoix, die in Japan woont. En hij vertelde dat ze daar veel eenpersoonswoningen hebben die helemaal niet zo groot hoeven te zijn. Dat begint vanaf 16 vierkante meter en dat ja, tot 40 vierkante meter. Japanners blijven best lang ja, op zichzelf wonen. En ze beginnen daar ook best laat mee. Dus ze blijven vaak nog thuis wonen voor tot het zoals ze 25 zijn om voor hun opa of oma te zorgen. En ze komen best vaak pas op latere leeftijd gaan ze samenwonen. En ze krijgen op latere leeftijd kinderen. Dus in die eerste jaren als starter is die behoefte voor twee persoons of grotere woning is er nog niet heel erg. Dus vandaar dat die eenpersoonswoningen enorm in trek zijn hier. Eenpersoonswoningen, dus in Japan van gemiddeld 16 vierkante meter. Goed, laten we teruggaan naar Nederland. Hebben wij misschien hier in Nederland te veel eisen als het gaat om een huis kopen of huren? Want hebben we al die extra ruimte wel nodig? Ik ben benieuwd en praat er graag met je over door. Want zou jij wel kleiner willen wonen? Misschien woon je nu al in een huis met 4 slaapkamers, terwijl er maar 1 slaapkamer echt nodig is. Als je gaat verhuizen naar een huis op maat, dan kan je een soort kettingreactie misschien wel veroorzaken. Want dan kan een gezin weer groter gaan wonen en kunnen starters weer in het huis dat het gezin achterlaat. En zo kunnen jonge huurders weer in dat huis wat die starter dan weer achterlaat. Goed, je snapt het, de kettingreactie die dat misschien kan veroorzaken. Of misschien zou je iemand in huis kunnen nemen met wie je de ruimte kan delen. Ja, zit je daar wel op te wachten? Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. En beantwoord daarom deze ochtend de vraag: ben jij bereid om kleiner te gaan wonen? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. Hoe denk jij over kleiner wonen? Ben jij bereid je ruimte bijvoorbeeld te delen of te verhuizen naar een kleiner huis om zo ruimte te maken voor iemand anders? 0800-1121 of de app van Radio 1. Riding on a train with your ghost who's driving me insane. The uniform, the flag are on my mind. Well, it turns out there's nothing on the line. I was destructive as much as I could be. Still, I didn't beat your heartbreak policy. To save me, baby, understood that you were just way too good. Once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. Yeah, once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. I was a swan feeding on your pearls, and you were hopelessly romantic girl. Are you pissed if the end was unrehearsed? Or are you mad you didn't find the exit first? That was the time that Saturday I threw it all away. Once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. Yeah, once I had a choice to become better, one I couldn't make before I walked away. Word je even wakker geschreeuwd op deze vroege ochtend van maandag? Door Balthazar en Leaving Antwerp. Hele fijne ochtendmuziek. Het is 4:12. Dit is de extra vroege ochtendshow. Praat mee met de vraag: ben jij bereid om kleiner te wonen? Gisteren was een groot woonprotest in Amsterdam. En misschien kunnen we met z'n allen wel wat indikken om zo de wooncrisis op te lossen. Ben jij bereid wat vierkante meters in te leveren? Of vind je totale onzin? En heb je een andere oplossing voor de wooncrisis? Deel die dan via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Paulien zegt in die app van Radio 1: ik woon al 30 jaar samen met mijn man in hetzelfde huis. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid, maar ze wonen er al lang niet meer. Op zich zouden we best kleiner kunnen wonen. Maar we zitten ook heel fijn hier. Erg egoïstisch, maar we blijven hier toch liever wonen. Al dus Paulien in de Radio 1-app. En Tom zegt: ik wil best wel ruilen met starters van woning. Ook goede stok achter de deur om mijn huis eens even goed op te ruimen. Want ik heb hier veel rotzooi. Misschien moet er een ruilplatform komen van starters en oude rotten in een groot huis. En kunnen we zo elkaars huis met elkaar delen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag je mening geven door een appje te sturen of gewoon te bellen. En dat heeft Dirk ook gedaan. Dirk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel eens. Ben jij bereid wat vierkante meters in te leveren? Ja, ik wel. Daar ben ik al zeker 3 jaar mee bezig. Ik zit zelf in een grote gezinswoning. Ik heb zeker nu 400 meter grond om mijn huis heen. Ik ben nu al 80 keer, zeg maar, zeker al 3 keer bezig geweest met gezinnen. Die jongsgezinnen, die doen ze in een bejaardenhuis of in bejaardenwoningjes. Tot die mensen, zeg maar, geen woningen kunnen krijgen. Mm-hmm. Nou, daar ben ik al zo lang mee, 3 jaar mee bezig. Om te vechten om een bejaardenwoning. Ik heb een vrouw die slechte been. Ik heb zelf een broer gehad. Mijn vrouw die slaapt beneden. Ik slaap boven. Ik heb 4 slaapkamers. 3 kom ik nooit van mijn leven in. Nou, dan kun je wel nagaan. Tot dat gewoon feesten van ruimte voor mij is. Dus ik wil graag een bejaardenwonentje. Kan ik ook bij mijn vrouw slapen. Ja, ik heb een fatsoenlijk leven. Ja, maar dat is er niet meer. En waarom lukt het niet? Er zijn ook gewoon geen bejaardenwoningen meer over. Er zijn geen bejaardenwoningen meer over. Er zijn gezet van bij ons, zeg maar, is in het Harde en in Elburg worden de jonge gezinnen, die gaan, zeg maar, tot de woning nodig is, die gaan in een bejaardenwonentje. Ja, precies. Dus zo wordt de markt eigenlijk op slot gezet. Ja, maar wil ik, zeg maar, in zo'n bejaardenwonentje, Ik betaal zeg maar 780 euro. En ik wil in een bejaardenwoontje. Mag wel. Moet ik zeg maar in een bejaardenwoontje van 1200-1300 euro gaan betalen. Ja. Dus ze zeggen wel dat er is woningnood. Nee, ze zorgen zelf dat er woningnood komt. En heb je dat al wel eens aangegeven bij de woningbouwvereniging bijvoorbeeld? Dat je wel voor zo'n ruil open zou staan? Ik ben er al 3 jaar mee bezig. En mijn moed staat echt in mijn voeten. Ik heb al gezegd, jongens, weet je wat ik bij de kan doen? Die kamers gaan verhuren. Ja. Nou, een goede optie ook misschien wel. Ja, een goede optie, maar dat mag niet, zeggen ze. Nee. Want dat heb ik ook al gezegd. Ik kan beter de kamers gaan verhuren. Maar dat mag niet. En dat vind ik het onbillijke ervan. De jeugd, die geven ze geen ruimte voor kinderen. Hè? Tot ik zeg maar in zo'n klein wonentje wil. En dan kunnen ze toch zeggen, nou jongens, zo'n jong gezin, mooi daarin. Die hebben de toekomst. Hebben die mensen daar in zo'n huis? Ze hebben mooi grond om erheen, alles is afgezet. Ik heb een garage opgebouwd in mijn eigen kosten. Ik heb mijn muren eromheen gezet. Ja. Nog geen schuttingen die verrot gaan. En dan denk ik mezelf, jongens, waar zijn we mee bezig hier in Nederland? Nou, ik hoor het je zeggen. Jij zou in ieder geval er echt wel voor openstaan. Vind je dat iedereen in Nederland wel eens even wat kritisch mag kijken naar de vierkante meters die ze om zich heen hebben? Ja. Waarom zal ik met mevrouw samen niet in een bejaardenwoning? Ik ben 63 jaar, ik ben er 3 jaar mee bezig. Ja. Dankjewel dat je even belde, Dirk. Ik voelde onmacht in ieder geval. En ik snap het helemaal dat het een uitzichtsloze situatie is als je er eigenlijk heel graag uit wil, maar het niet lukt. Het enige waar je eruit kan komen om een bom op die kamer net te gooien en zeggen, jongens, hier is het klaar. Ja. Was het maar zo makkelijk. Nou, dankjewel, Dirk, dat je belde naar 0800-1121 en je verhaal even met ons deelde. Dirk is in ieder geval dus bereid om kleiner te wonen. En nou, dan ben je al op je eerste stap gezet en dan wil je kleiner wonen. En dan wordt het je dus nog steeds moeilijk gemaakt, laat hij weten. Hoe denk jij daarover? Ben jij bereid kleiner te wonen om de wooncrisis misschien op te lossen? 0800-1121 mag je mening geven. Je mag ook een appje sturen in de Radio 1-app. Daar zegt Jan Bies, hoi, kleiner wonen is een optie. De wooncrisis wordt echter ook in stand gehouden door de vaak absurde regels en onderzoeken waaraan je moet voldoen. 3 tot 4 jaar voorbereiding en absurde kosten. De wooncrisis zal nog jaren duren, al dus Jan in de Radio 1-app. En All Nightmare Long die zegt kleiner wonen en dan de Prins Bernhard junior-achtige huisjesmelkers een nog grotere marge kunnen geven. Niks ervan. De overheid moet gewoon eindelijk eens fatsoenlijke wetgeving implementeren die voorschrijft dat je in een huis dat je aankoopt gaat wonen en dat niet als beleggingsobject mag gebruiken. Maar goed, zolang je de gemiddelde Nederlander VVD blijft stemmen, blijf je dit soort idioterie houden, al dus All Nightmare Long. En dan heb je vanuit Thailand van Rob, die zegt, hey Stefan, voorbeeld, mijn moeder woont in Nederland alleen in haar eengezinswoning, waar ze al sinds 1970 woont. En ze wil wel kleiner wonen, maar ze woont daar zo goedkoop omdat ze al zo lang huurt dat ze de verhuizing meer als dubbele gaat betalen. En dat met een oude weetje, dat gaat nooit gebeuren. Er zitten zoveel oudere mensen op deze manier in huisjes, al dus Rob uit Thailand. Dankjewel Rob, ook voor je appje. Ja, dat is een ander groot probleem natuurlijk, dat je misschien wel meer huur moet gaan betalen als je kleiner gaat wonen. Dat is natuurlijk ook wel heel scheef. Jacco, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben het eens met Stefan. Ik ben het eens met alles wat er is gezegd, ook met die woningbouwvereniging. En dat het zo zijn een aantal absurde dingen. Maar ik belde eigenlijk over dat ik al van jongs af aan een tiny house zou willen hebben. Omdat, zeg maar, ik had van Atelier van Lieshout, ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Wat is dat? Dat is een kunstenaar en er staat bijvoorbeeld een soort heel klein huisje op wielen bij het Krullenmullen Museum. Ah ja, dat ken ik wel. Als ik dat, zo'n oranje ding, zeg maar, in het bos. Ik denk, als ik mijn huis met allemaal rotzooi zou kunnen inruilen voor zo'n tiny house, kan ik lekker, ze noemen dat tegenwoordig, ontspullen. Begrijp je, ontspullen, dat je gewoon op... Ja, dat ken ik wel. Allerlei rotzooi weg. Dus het zou ook nog goed zijn als mensen kleiner gaan wonen, zodat ze niet enorme verzamelingen van rotzooi aanleggen. Wat houdt je tegen? Ja, nou, wat me tegenhoudt is bijvoorbeeld dat ik voor de kosten opdraai om hier van de eerste etage een piano weg te slepen. En dat, zeg maar, stel ik ga klein wonen, dan verdubbelt misschien wel mijn huur. Ja, heb je dat, dat daar ging het net ook over. Dat mensen willen kleiner gaan wonen. En vervolgens gaan ze meer huur betalen. Ja, dat is zo scheef. Ja, hoe warm. Maar dat, ja, dus dan kom je eigenlijk weer terug op die woningmarkt. En hoe verziek die eigenlijk is. En zo hou je dus ook als woningmarkt elke oplossing tegen. Precies. En ik heb persoonlijk niet het geld om bijvoorbeeld zo'n tiny house te bouwen. En je moet dan nog. Maar je kent dat concept, hè? Zeker. Ik was. Waar was ik afgelopen? Vorige week was ik aan het fietsen op de Utrechtse Heuvelrug, volgens mij, bij Soesterberg. En toen kwam ik ook opeens op een oud fabrieksterrein waar allemaal tiny houses stonden en mensen woonden. Ja. En dat zou voor mij echt perfect zijn. In de zin van dat ik nog wel dingen wil verzamelen, instrumenten. En ik denk van dan kies ik gewoon die en die. En voor alle boeken eruit. En alleen de beste boeken. Een klein boekenkastje. Nee, ik bedoel, ik zou wel kleiner willen wonen. Maar ja, er zijn wel obstakels. Vind je dat de overheid ook meer naar dit soort oplossingen moet kijken? Nou, wat jij zegt, een industrieterreintje, als zij dat openstellen. En misschien, bijvoorbeeld in Baren heb je een landje. En daar heeft iemand, zeg maar, die had een staakcaravan. Ja, dat ziet er niet uit. Maar die heeft het dan behangen met hout, waardoor het er best wel leuk uitziet. En, maar dat is dan, zeg maar, gepacht of gehuurd, zeg maar, van een boer langs de rivier de Eem, zo. Begrijp je? Mm-hmm. Hele mooie locatie. Maar dat is dan, ja, creatief. Maar ik weet helemaal niet eens of dat illegaal is. Begrijp je wat ik bedoel? En als de gemeente gewoon toestemming zou geven van we hebben hier een braakliggend stuk land. Zet maar een mooie staakcaravan op. Maak er een mooie veranda aan. Of, snap je? Een beetje creatief. Tenminste, dat is dan een soort fantasie van me. Nou goed, wij fantaseren ook een beetje door natuurlijk. Wij stellen de vraag of je bereid bent kleiner te wonen. Jij bent dat zeker. Je zegt, nou, superklein wonen. Ik vind een tiny house, zou ik graag wel willen. Ook omdat ik graag wil ontspullen. We hebben in Nederland gemiddeld 65 vierkante meter tot onze beschikking. Vind je dat we daar gewoon met z'n allen moeten zeggen, nou, daar moeten we ook, kunnen we ook echt wel 50 van maken? Ja, het ligt er maar ik weet het niet. Stel iemand die houdt van sporten en die wil een roeitrainer en die wil een bokzak. Ja, ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen wensen. Ik zou wel kleiner willen wonen, maar misschien stel je bent muzikant en je wil een studiootje in je huis. Dan is het lekker als je een extra slaapkamer hebt. Dat snap ik. Maar goed, daar zou je natuurlijk met elkaar kunnen zeggen, kijk, daar is gewoon geen ruimte meer voor in Nederland. Dan kan je je oefenruimte huren. Ja. Nee, maar dan moeten ze misschien iets regelen wat die meneer zei. Hij zou. Nou ja, dat vond ik wel een verhaal. Dat die meneer zegt, hij is 3 jaar bezig om kamers te kunnen verhuren. Ja. En niet eens uit geld gewin, zo klonk het. Gewoon omdat hij het zonde van de ruimte vond. Ja, ik vind dat ze gewoon wat flexibeler moeten worden met zulke dingen. Dankjewel dat je belde, Jacco. Ja, geen dank. En werken, hè? Dankjewel en een fijne ochtend alvast toe. Fijne ochtend. Doei. Mark Vroom laat weten, zolang dat we al die vluchtelingen binnenhalen, blijft de woningnood alleen maar stijgen. Want voor vluchtelingen is altijd een woning beschikbaar. Dat zit volgens mij wel net wat anders, Mark. Maar dankjewel voor je appje. Joost zegt, Stefan, in grote steden campussen bouwen voor studenten en arbeidsmigranten. Minder asielzoekers voorrang geven op huisvesting. Scheiden moeilijker maken door minder toeslagen wordt er al veel opgelost. En de huisjesprinsen aan banden leggen door de belasting te verhogen. Groetjes Joost uit Tilburg. Hoe denk jij hierover? Ben jij bereid kleiner te wonen om de wooncrisis op te lossen of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. NPO Radio 1. Hey, goedemorgen, Mekayo. Nou, ik ben het op zich niet eens met de stelling, maar dat is puur natuurlijk een persoonlijke redenen. Ja, het feit dat je me wel eens hier in de nacht hoort, inderdaad, is niet voor de lol. Ik ben gewoon keihard aan het werk. En ja, werk hard voor wat ik heb in mijn leven. En daarbij heb ik ook inderdaad voor mijn kinderen te zorgen. Dus inderdaad, ik woon zelf in Amsterdam. Niet heel groot, maar nog kleiner, dat is voor mij geen optie. En dat zeg ik, weet je, ik werk er hard genoeg voor. Ik denk dat het woningprobleem echt een overheidsprobleem is. Ik zie het ene na het andere distributiecentrum voor pakketbezorging wordt neergezet, maar woningen homaar. Dus ja, voor mij persoonlijk kleine wonen geen optie. Ik denk dat er wat anders moet gebeuren. Er moeten gewoon heel snel woningen bijgebouwd worden. Of eventuele bedrijfspanden om. Ombouwen. Dankjewel, Kayo, voor je appje in de NPO Radio 1. App was dat. Goed idee. Misschien wel bedrijfsgebouwen ombouwen. En dan ziet wel al die grote dozen ontstaan in de buitengebieden, buitensteden. Maar huizen bouwen, homaar. Dankjewel. Je kan in de NPO Radio 1 app dus ook een audio-appje achterlaten. Dat doe je een beetje op dezelfde manier als bij die berichtendienst. En daar kan je dus gewoon een reactie achterlaten. Dat kan ook gewoon door een appje te sturen. En Martijn Kieftenburg die zegt, wij leven in twee huizen omdat het financieel interessanter is, gezien de toeslagen die mijn partner nu wel krijgt en anders niet. En Marijke Wissing die zegt, goedemorgen, geen of veel minder buitenlandse studenten. Alle studenten op reisafstand van school en universiteit gewoon thuis blijven wonen. Mensen die gaan scheiden, zelf voor een oplossing zorgen, bijvoorbeeld het huis in tweeën deden. Is het ook beter voor de kinderen, mits er een mishandeling in het spel is. Stop de arbeidsmigranten, dan moet de economie maar niet meer groeien. Wij willen hier te veel, terwijl ons land niet de omvang heeft van bijvoorbeeld Frankrijk. Groetjes, Marijke Wieselink uit Nieuw-Wil. Dankjewel voor je appje ook, Marijke. We gaan eens even naar Aniek. Aniek, goedemorgen. Ja, ik ben er. Goedemorgen. Kan je de radio misschien iets zachter zetten? Anders gaan we een beetje rondzingen. We zetten het allemaal uit. Ja, dat is nog beter. Oké. Zou het beter? Ja, zeker. Goedemorgen, Aniek. Goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Ik woon inmiddels in een huis van 120 vierkante meter. Met een tuin erachter van ook 120 vierkante meter. Maar ik ga van mijn levensdagen nu weer verhuizen. Want ik heb nog een heel ouderwets huurcontract van de vorige eeuw. Dus ik krijg mijn huis niet uit. En als ik ga verhuizen, dan kom ik ergens in een flatgebouw of zo terecht. Nou, dan ben ik natuurlijk mijn tuin kwijt. Dan ga ik het dubbel betalen. Nou, allemaal. Ja, dan zit je niet op te wachten, hoor ik. Nee, ik ben in 2019 twee keer in de huur verhuisd. Een paar deuren verderop. Want toen moest de voor vernieuwd worden, letterlijk. Dus mijn hele huis gesloopt. En daar ga ik niet aan beginnen. En het is sociale huurwoning? Ja. Dat is natuurlijk best wel scheef, want woon je alleen? Ja, inmiddels wel. Oké. Okay. Dan heb je dus voor jezelf, nou, als je het even bij koopt, 240 vierkante meter met de tuin erbij. Ja. Dat nou is, ja, ik ben inmiddels een soort parkhuis voor andere mensen. Voor de pakketjes? Ja, ik neem pakketjes voor de hele straat aan. Je bent een soort pakkethub geworden. Nou goed, daar heb je genoeg ruimte voor, denk ik zo. Ja, plenty space. Je zegt, nou goed, ik wil het eigenlijk niet, want ik ben bang voor het huis waar ik terechtkom. Zou jij ervoor openstaan als je bijvoorbeeld wel een huis ervoor terugkrijgt voor misschien 60 vierkante meter met een kleine tuin van 10 vierkante meter er nog bij of iets groters? Nee. Ik heb heel hard gewerkt in mijn leven. En daarna heb ik een heel zwaar ongeluk gehad. En tussendoor ben ik tegen dit huis nog blunderd. Ben je, sorry? Ben ik tegen dit huis nog geblunderd. Waar ben je tegenaan geblunderd? Dit huis. Oh, dit huis, excuus. Ja, ja. En daar heb ik heel hard voor gewerkt. En ik heb 30 jaar van mijn leven besteed aan dit huis in die tuin helemaal op het toepie te krijgen. En je krijgt mij hier niet zomaar uit. Het is gewoon een benedenhuis. Alleen het is gigantisch. Af en toe zoek ik me bezeloos naar wat ik nou weer kwijt heb te maken. Het klinkt goed, wel. Maar Zou je het willen delen dan misschien met iemand? Ja, maar dan kom je in een probleem. Volgens de asociale dienst moest ik allerlei dingen opheffen. Onder andere mijn bedrijf. Want anders kon ik geen brood meer kopen, letterlijk. En dan ren je tegen een probleem aan. Van ja, maar hoe ga ik het dan oplossen? Maar ik ga niet verhuizen. Amora, dan kom ik in nieuwe regels terecht. Ja, nee, dat heb je duidelijk gemaakt. Je staat er niet op te wachten om te verhuizen. En jij zegt eigenlijk financieel mocht ik niet mijn huis delen met iemand van de sociale dienst. Nee, wel, dan krijg je te maken met de voordeelsregeling. Ja. Dus jij zegt eigenlijk die regeling moet wel makkelijker gemaakt worden. En dan kan ik misschien wel mijn huis gaan delen met iemand. Nee, die moet gewoon afgeschaft worden. Ik kan niet minstens 6 studenten kwijt. Ja. Snap ik je? Heb gewoon 2 kamers die ik net nooit niet gebruik. Ja. De ene heet legelkamer, de andere heet zolderkamer. En snap je dan wel dat er misschien nu mensen zitten luisteren die denken, nou ja, Annie, kom op zeg. Je hebt hartstikke veel ruimte. Maak eens even een beetje plaats. Er zijn heel veel mensen die een huis zoeken en jij zit op 240 vierkante meter in je eentje. Ja. Snap ik uitstekend. Maar het probleem is, dan krijg ik de voordeelsregeling om mijn oren. En dan ben ik opeens mijn bijstand kwijt. Dus kan ik geen brood meer kopen. Ja. Die regels zijn gewoon idioot. En nu zit ik in een regeling, omdat ik een heel ouderwets huurcontract heb, want het is al 30 jaar oud. Dat ze me gewoon mijn huis niet uit kunnen trappen. En dat wil ik graag houden. Ja. Nou, duidelijk. Dankjewel dat je belde, Aniek. Je zegt ook door regelgeving in ieder geval dat er moeilijk door te verhuizen is. En dat je ook wel graag een mooi alternatief wil, stel ik ga doorverhuizen. Christa zegt, we hadden een grote gezinswoning met z'n tweetjes, 150 vierkante meter, met tuin, schuur, zolder en grote garage. Dat hebben we 4 jaar geleden verkocht. En ook nu een gezin met kinderen. Wij wonen op een flatje van 80 vierkante meter. Op zich genoeg ruimte voor als je ouder wordt. BOJ zouden trouwens nooit mensen in huisgenen hebben. Maar dat heeft met privacy te maken. Wij zouden trouwens nooit mensen in huis willen hebben, denk ik dat ze bedoelt. Dankjewel voor je appje. Martijn laat dus weten dat hij in 2 huizen woont, omdat dat financieel interessanter is. En Richard zegt, in 2 huizen wonen, wat een schande. Hoe denk jij hierover? Je mag nog reageren via 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1-app. We gaan naar Fred deze ochtend. Fred, goedemorgen. Goedemorgen, met Fred. Vertel eens, hoe denk jij hierover? Mijn huur is op het ogenblik 850 euro... En ik heb naast mijn AOW een klein pensioen. Mijn huis waar ik in woon, dat woonde ik eerst met vrouw en kinderen. De kinderen zijn het huis uit. Vrouw is weg. Betekent dat ik wel qua woonruimte... ik wil best naar kleine wonen toe. Maar kleiner wonen, dat heb ik onderzocht. Dat betekent ook meteen duurder wonen en het kan niet. Dat heb ik niet. En hoe kan het dan dat het duurder wordt? Omdat al die kleine woningen zijn in prijs opgetrokken. Ik heb een woning gekregen. Dus niet in de kamer verhuren, maar gewoon een woning van 60 vierkante meter. En die was 1200 euro. Ja, dat is hartstikke veel geld. Ja, dat past. Dat heb ik niet. Dan heb je nog de mogelijkheid dat je zegt van... Of dat ik zeg van... kan ik bijvoorbeeld in dit huis kamers verhuren? Dat zou in principe ook wel kunnen. Maar het niet dat de huiseigenaar daar de huurhuis was. Dat verbiedt. Ja, dus daar is ook weer een nieuwe, daar is ook weer een zo'n voorbeeld van regelgeving die het dus niet toelaat. Ja. En zie jij deze woningcrisis snel opgelost worden? Ik zie deze woningcrisis absoluut niet snel opgelost worden. Wat ik wel zie, dat is dat. Uh, in mijn buurt bijvoorbeeld waren vrij veel huurhuizen. En die huurhuizen zijn allemaal koopwoningen geworden. Door pandjesbazen. Ja. Het is allemaal opgekocht. Allemaal opgekocht. Ik denk dat gewoon wat dat betreft hier een paar dagen de wagen te sparen is. Met name dat met de pandjesbazen. Nu begint per 1 januari mogelijkerwijs een regeling dat alleen als je het zelf voor jezelf opkoopt, dan mag je erin en anders mag je geen woningen kopen. Als je er zelf niet zelf in gaat. Nou, dat zie ik nooit van start gaan. Nee, dat snap ik. Dus jij, nou goed, dus daar. Het klinkt ook wel, daar hadden we elkaar natuurlijk met Aniek ook wel net op. Dat er gewoon hard ingrijpen misschien ook van de overheid is. En dat dat moeilijk is misschien ook wel met het kabinet wat er nu zit. Die er ook andere belangen hebben, kan ik me voorstellen. Dankjewel dat je even belde, Fred, naar 0800-1121. Blijf vooral nog even meeluisteren wat de andere luisteraars ervan vinden. Want die kunnen reageren via 0800-1121. Zet je nou te luisteren, kijk je om je heen en dat je denkt, zo, ik heb veel ruimte eigenlijk om me heen. Ik ben wel bereid daar wat van die ruimte in te leveren. Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje in de Radio 1-app. En dat mag ook een audio-appje zijn. Dat heeft René ook gedaan. Met René. Kleinere wonen? Nee, nooit meer. Ik zit nu in midden in een verhuizing van 44 naar 68 vierkante meter. En ik heb het wel geweten hoor, coronatijd. Iedereen kent hem. Gevangen in je eigen huis, verplicht werken vanuit huis. Te klein, te vol, te druk. Ik ben een alleenstaande, maar ik heb echt geen woonschaamte hoor. Ik ben blij dat ik een huis heb. Ze zouden er wat aan moeten doen. Die kleine woningen zijn allemaal veel te klein. We moeten erop rekenen dat als eenpersoonshuishouden 3 kamers minimaal nodig hebben, waarvan eentje om te kunnen werken. En anders is het gewoon te klein. Je kan niks meer. Je zit echt gevangen in je eigen huis. Dus nee, daar moeten we wat aan gaan doen. En die mooie politiek van, en gezinnen die me aankijken van, nou, je maakt in je eentje een gezinswoning. Nou, ik heb gewoon recht op leven. Daar heb ik recht op. Ik heb recht op wonen en ik heb recht op leven. En ik hoef niet door de maatschappij als alleenstaande in een hokje gestopt te worden, wat heel veel mensen denken. Ja, hokje is leuk als je buiten de deur kan werken. Maar als je in je huis gevangen zit vanwege een corona-lockdown, dan is dat echt niet leuk meer. Dus allemaal grotere wonen, dat is belangrijk. Oké. Jammer. Doei. Dankjewel, René, voor je mooie audio-appje in de NPO Radio 1-app. Dennis Elting laat haar weten. Ja, jongens, trek die vluchtelingenkaart maar weer. Wat lost kleiner wonen nou op aan de woningmarkt? Ik zou wel kleiner willen wonen, maar een klein huis moet ook weer gebouwd worden uiteindelijk. Via 0800-1121 mag je reageren of een appje in de Radio 1-app. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Vertel eens, ben jij bereid kleiner te wonen? Nou, ik heb geen woning, dus ik kan niet kleiner wonen. Ja, je woont al klein genoeg. Ik woon al klein genoeg, ja. En je klinkt wel alsof je ergens binnen zit op dit moment. Ja, ik zit op een zolderkamertje. Bij mijn moeder thuis, zeg maar. En komt maar dat al 9 jaar lang. En komt dat door de woningcrisis, dat je daar zit? Ja, er zijn nog een hoop dingen gebeurd. Faillissementen door de financiële crisis. En dat duurde ook al jaren. En dan de coronacrisis. En gaan we door. En ook de rest van mijn privéleven wil ik het niet hebben, zullen we zeggen. Maar de oplossing is naar mijn mening, zijn een heleboel vlieringen, en dat zijn dus de topdaken van, ik woon in Amsterdam dan. Mm-hmm. Dat is allemaal leeg. De vlieringen, dus dat zijn de topdaken van huizen, stel jij. En die worden nu als opslag gebruikt bij huizen. Ja, nou, ik weet niet eens of het als opslag wordt gebruikt, want volgens mij weten heel veel mensen het niet eens. Want hoe groot woon jij in een vliering, op een vliering? Nee, ik woon in een zolderkamer en daarboven heb ik een vliering. Ja. Hoeveel vierkante meter is dat? Zo'n vliering? Ja. Ik denk tussen de 50 en 60 vierkante meter. Ja, dan is het, maar is het natuurlijk wel prettig als je een beetje kan staan, kan ik me voorstellen daar. Ja, je kan er makkelijk staan. Je kan er makkelijk staan. En aan de overkant is een particuliere woningondernemer, zeg maar. Of hij gekocht heeft of ik weet het niet, ik heb geen idee. Die krijgt het wel voor elkaar als het via de gemeente moet. Dan krijgen ze niet voor elkaar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Michiel, hoe het voor jou is om op een zolder te wonen. Bij je ouders, volgens mij, zei je. Klopt, ja. Hoe is dat? Hoe oud ben je zelf, als ik vragen mag? Ik ben nu 47. Hoe is dat om als 47-jarige weer thuis te wonen? Na 9 jaar niet zo prettig meer. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar goed, het was misschien 9 jaar geleden gewoon noodzaak. Dat het niet anders kon. Ja, kon niet anders, nee. En heb je wel een beetje je ruimte daar op zolder? Nee, het is een schimmelhok. Nou, wat vervelend. Ja. En voor jou is er dus ook eigenlijk, mede door de wooncrisis, niet echt de mogelijkheid om door te verhuizen? Nee, dat lukt niet. Ja, ik sta nu ingeschreven bij 2 woningbouwers, zeg maar. Want in het verleden dacht ik dat ik woonduur had opgebouwd. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, omdat ik in een, vrije sectorwoning woonde. Maar ik dacht gewoon, het was een vrije sectorwoning. En dat was van een woningbouworganisatie. Maar het was gewoon een particuliere onderneming van investeerders. Shit, en daardoor werd je woonduur dus niet verlengd. Bouwde het niet verder op, maar nam je juist af. Ja. Shit. Nou, dankjewel Michiel in ieder geval dat je even je verhaal wilde delen. Jij zegt dus vlieringen zijn misschien wel nog goede oplossingen voor deze wooncrisis. Dankjewel. Ben jij bereid kleiner te wonen? Dat is de vraag deze ochtend. Je mag je mening delen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Rolanda Kikkert zegt, ik vind het normaal dat mensen hun huurtoeslag kwijtraken als ze gaan samenwonen. Ze delen immers de stookkosten en dergelijke. Ik vind het dus eigenlijk niet zo sociaal dat mensen in 2 huizen blijven wonen vanwege de toeslagen. Veel winkels staan leeg door corona. Als daar nu eens woningen voor worden gemaakt, is dat niet een idee. Dankjewel voor je appje. Blijf reageren. Ik ben benieuwd. Ben jij bereid om wat vierkante meters in te leveren om zo misschien wel de wooncrisis op te lossen? 0800-1121. Gotta dig our way out of the snow. Give me your old downtown, I'm not gonna fast, wanna turn around, oh, give me your gonna pay. My baby's gonna pay. Goedemorgen, Cam Cloud op NPO Radio 1 en Old Downtown. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 13 september 2021. Veel wolkenvelden vandaag, af en toe schijnt de zon. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden vandaag. Succes als je al onderweg bent naar je werk. Goedemorgen als je net wakker bent. Of slaap lekker als je misschien thuis komt net of nog in je nachtdienst zit. Praat mee via 0800-1121. We hebben het over de wooncrisis. Gisteren was namelijk een groot woonprotest in Amsterdam. Mensen luiden de noodklok. We moeten een oplossing gaan vinden voor deze wooncrisis waarin we met het land in zitten. Maar ben jij bereid om misschien wat vierkante meters van je woning in te leveren? Om ja, een beetje een kettingreactie te veroorzaken. Jij het huis uit, er kunnen weer nieuwe gezinnen in jouw huis. En dan kunnen in dat huis waar die gezinnen wonen, starters, enzovoort, enzovoort. Of zie jij de oplossing ergens anders? Deel hem via 0800-1121 of de app van Radio 1. Nicolaas zegt, hoi Stefan, een berichtje uit Maleisië. Ik zag een video uit China waar een 10 verdiepingen appartementengebouw werd neergezet in iets minder dan 30 uur. Solide, duurzaam en goedkoop. Misschien kun jij hier iets mee en de oplossing bieden voor de woningtekort in Nederland. Maar ja, alles uit China komt is verdacht. Groeten, Nick. PS, als je je WhatsApp-telnummer hebt, dan stuur ik je de video. Dankjewel voor je appje, Nicolaas. En Anton zegt, vraag liever waar ze allemaal op gestemd hebben de afgelopen 30 jaar. Het is misschien wel de eigen schuld van die mensen. En Evelien zegt, goeienacht Stefan, CDA en VVD hebben deze woningen puinhoop gecreëerd. De gewone man en vrouw, vrouw en man, is daarvan de klos. Zeer, zeer treurig. Ik woon alleen in een eigen driekamer benedenwoning, zo'n 80 vierkante meter, al 40 jaar. Daar ga ik niet uit, gewoon omdat je dan zwaar gepakt wordt als je verhuist. Gevolg van al die regelingen. Alleen de rijken worden er nu rijker van. Delen wil ik ook niet. Dat hou ik van mijn privé, sorry. Maar ik heb er zelf hard voor gewerkt. Ik vertrouw de regering niet meer en zou zo goed mogelijk voor mijzelf en het milieu zorgen. Groetjes, Evelien. Dankjewel voor je reactie, Evelien. We gaan naar Rolanda, die stuurde een appje en wij mochten haar even terugbellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij appte naar de Radio 1-app dat jij die toeslagen die er nu allemaal zijn voor mensen eigenlijk, dat je daar wel wat aanpassingen in wil, hè? Nou ja, kijk, ik vind het wel logisch dat ze er zijn. Ik bedoel, het heeft op zich ermee te maken wanneer je een bepaald inkomen hebt. Dus op zich, of bepaalde kosten hebt. Dus daar ben ik op zich wel mee eens. Ja, het is fijn dat ze er zijn. Ja, fantastisch. Ja. Zeker nu met de coronacrisis. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die er heel dankbaar voor zijn. Die een baan in de horeca, die ben ik zelf ook kwijtgeraakt. Dus dan denk ik van fantastisch dat er is. Want anders zouden alle mensen hun huis uit moeten. Dus dat vind ik fantastisch. Maar dat mensen dan, vergeef me even heel cru, en hoop ik niet dat ik half Nederland over me heen krijg, gaan zitten piepen als ze hun als bouwen toeslagen of verminderd of kwijtraken. Dan denk ik, ja, of ik een huis stook voor mezelf alleen of voor z'n tweeën. Volgens mij zit daar niet zoveel verschil tussen. Dus dat mensen, maar die kosten die worden dan op dat moment niet door één gedragen als mensen gaan samenwonen, maar door twee. Dus ja, dan vind ik het vrij logisch dat je dan ook wat van die subsidies of van die regeling kwijtraakt. Ik vind het vrij logisch. Je hebt minder kosten. Want jij hoort mensen om je heen die eigenlijk dat dan nergens op kunnen staan. Nee, maar ik zat gewoon logisch na te denken. En dan denk ik, ja, wel, als ik ze ga samenwonen, dan deel je, dat is niet aan de orde, maar dan deel je toch kosten. Mm-hmm. Je weet toch goedkoper uit. Ja, en jij hoort verhalen van mensen die het dan eigenlijk niet normaal vinden dat ze de huurtoeslag niet meer krijgen. Nou nee, maar ik ging eigenlijk om toen ik jullie hoorde van dat mensen zeggen in het programma van, ja nee, dat doen we niet, we wonen in twee huizen. En daar dragen we al die regeling kwijt. Dan denk ik, ja logisch. Ik bedoel, het is op dit moment nog steeds veel duurder om alleen te wonen als met tweeën. Mm-hmm. Alles wat je doet alleen, doe maar eens alleen boodschappen. Je hebt minder eten nodig. Het is altijd goedkoper als je het in een kilo of twee kilo haalt. Kleine hoeveelheden zijn altijd veel duurder. Ja. Kijk, we zijn alles. Alles is ingesteld op grote aantallen en op gezinnen of minimaal twee of drie. Dus het wordt allemaal in een aantal dingen wordt het goedkoper als je met z'n tweeën gaat wonen. Ja. Dat denk ik, nou, dan vind ik het eigenlijk wel logisch dat de regelingen daarop aangepast worden. Ik zeg niet dat ze meteen aan moeten schaffen. Misschien dat de regering zou kunnen denken over een soort overgangsregeling, whatever. Of moet het gewoon per geval bekeken worden? Maar ik vind het vrij logisch. En ja. Ik vind het eigenlijk dat mensen dit dan zeggen van ja, moet je luisteren. Ja, we doen dat omdat we anders al die regen niet kwijtraken. Denk ik, ja, waar waren ze ooit voor bedoeld dan? Ja, zeker. Omdat je niet meer kon wonen. Ik ben wel benieuwd, Rolanda. Jij zegt, ik ben mijn baan ook kwijtgeraakt in de coronacrisis. Ja. Ben je bang geweest je huis ook kwijt te raken? Nee, omdat ik gelukkig een werkgever had. Ik heb een tijdje van die NOW-regeling gebruik kunnen maken. En daardoor kreeg ik dus inkomen. Op een gegeven moment ben ik gewoon weer gaan werken. Alleen, je gaat dan ook wel eens werk doen wat minder interessant is. Maar ik vind dat op een gegeven moment, als je na die NOW-regeling, als je op een gegeven moment stopt, dan vind ik dat een UWV ook wat actiever zou moeten zijn. En dan mensen op een gegeven moment ook werk aan zou kunnen bieden, mits je het kunt, hè, fysiek, laat even eerlijk zijn. Dat je op een gegeven moment ook werk zou moeten. Stel dat je dan, want dan kom je in een uitkeringssituatie. Dan vind ik dat je op een gegeven moment ook werk zou moeten aannemen. Misschien waar je even niet voor geleerd hebt. Of iets dergelijks. Maar in ieder geval totdat. Ik bedoel, je ziet nu dat een heleboel werk ook weer aantrekt. Niet allemaal. Maar goed, horeca en catering trekt op dit moment weer aan. Dat merk je aan alle kanten. Dus dan vind ik dat je het op een gegeven moment ook werk zou moeten accepteren. Wat je misschien dat met niks prettig vindt. Ja, wat voor jouw gevoel misschien onder niveau is. Maar wat wel gewoon belangrijk is. Wat heet onder niveau? Dat ja, voor mensen zelf het gevoel hebben dat ze dan onder hun niveau werken. Terwijl dat natuurlijk niet. We hebben elkaar allemaal nodig. Laat een keer één dag de vuilnis niet opgehaald worden. Nu zeg ik niet dat ik dat ambieer, want het is lood en loodzwaar. Dus ik heb diep respect voor die mensen. Maar dat denk ik van. Kijk eens, als een keer een receptionist of een telefonist er een keer een dag niet is. Kijk eens een keer. Dus dan denk ik, we kunnen allemaal niet zonder die beroepen. Nee. En even nog een vraag over jouw woonsituatie. Ben jij bereid dat vierkante meters in te leveren om misschien de wooncrisis wat meer op te lossen? Ik denk dat wij. Nee, eigenlijk niet. Omdat ik al niet zo groot woon. Dus dat is dan lastig. Maar, kijk inderdaad wat die andere meneer zei. Vlieringen, zolders boven woningen, boven. Dat zijn ook huizen waarbij het makkelijk aan te passen is. Ja, daar is ook gewoon nog ruimte. Ja, precies. Dus goed, als ik het zou kunnen, deed ik het. Nou, maar daar, ik woon dan niet zo groot. Duidelijk, dankjewel Rolanda dat we je even mochten terugbellen. Graag gedaan. En jij succes met je uitzending. Zit je op je werk? Ben je onderweg naar je werk? Of ben je gewoon lekker wakker? Ik lig op dit moment heerlijk in bed. Oh, goed zo. Nou, blijf vooral lekker luisteren, zou ik zeggen. En een fijne dag alvast toegewenst. Oké, en jij goede uitzending. Merci. Hoi. Hoi. Mustafa, laat weten in de Radio 1. Goedemorgen. Kunnen mensen stoppen met vluchtelingen de schuld geven? In 2008 kwam Rutte aan de macht, net de VVD. En van 100.000 woningen per jaar gingen we naar 34.000 woningen per jaar. Men kan eerder zeggen, voordat Rutte kwam. En Martijn Luktemeijer laat weten, meneer Bof, dat hij bij zijn moeder op zolder mag wonen. Mijn moeder zal mij zelf laten uitzoeken. Nou, zijn moeder een extreem geval, maar ik denk dat meneer toch blij mag zijn. Groetjes uit Helmond, onderweg naar Spanje op vakantie en op dit moment op de Franse péage bij Montpellier met vrouw en hond in de auto. Nou, fijne vakantie Martijn. Goed dat je wel naar Radio 1 luistert zo midden in de nacht. Ook in Frankrijk zelfs. En Hans zegt, met de particuliere maatschappij zijn de bejaardenwoningen afgeschaft, waardoor veel ouderen tot hun dood in veel te grote huizen moeten blijven wonen. Alleenstaande AOW'ers gaan niet meer samenwonen omdat ze hun alleenstaande AOW verliezen. Weduwen en weduwenaars blijven latten omdat ze anders hun pensioen verliezen. Er staan door deze redenen heel veel huizen leeg. Dus daar kan ook een oplossing gezocht worden. En waarom moeten we hier in Nederland altijd blijven korten op mensen met de laagste inkomens? Ongelooflijk, men gunt elkaar niks meer tegenwoordig, laat JSR22 weten. Laat men de rijken wat korten, klinkt toch iets beter. John Vermeulen uit Den Haag was dat overigens. Dankjewel voor je appje, John. We gaan deze ochtend nog even naar Samantha. Samantha, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Nee, niet kleiner wonen of meters inleveren. En waarom niet? Ik vind dat gewoon de woningmarkt in zijn geheel aangepakt moet worden. Ik ben 2 jaar geleden gescheiden. en aangewezen op particuliere huur. Omdat ik werk en mijn salaris te hoog is om voor de sociale huurwoning in aanmerking te komen. En ik heb eerst een studio gewoond waar ik mijn eigen groen en geel aan betaalde. En nu heb ik een appartement van 100 vierkante meter. Waar ik ook nog 1000 euro in de maand voor betaal. En ik heb een vriend, maar wij kunnen door omstandigheden niet samenwonen. En is het dus van tijdelijke aard dat ik er alleen woon. Want met een jaar of drie kunnen we wel samenwonen. Hm. En ik vind gewoon dat de verhuurderstoeslag afgeschaft moet worden. Want dan hebben de woningbouwers weer geld om woningen te laten bouwen. En wordt niet iedereen naar de particuliere huur gedwongen. Kan je kort uitleggen wat die verhuurderstoeslag is? Nou, voor iedere woning die de woningbouw bezit, moeten ze belasting betalen. Ja. En dat loopt zo in de papieren dat ze weinig geld overhouden om nieuwbouw te realiseren. Ja. En renovatie van oudere huurwoningen te realiseren. Volgens mij dit weekend in het nieuws, ergens in het oosten van het land, in Nijmegen of zo, wordt een hele wijk plat gegooid, omdat daar al jaren niet gerenoveerd is. En die woningen nu dus niet meer voldoen. Die mensen moeten er allemaal uit, dat zijn allemaal lage huren. En daar komen woningen voor terug die de mensen niet kunnen betalen, want er worden particuliere huurwoningen. Ja, die worden dan heel duur teruggebouwd. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, daar zit ook een verantwoordelijkheid weer bij het kabinet. Die moeten die verhuurderstoeslag afschaffen of in ieder geval tijdelijk stopzetten om dan ervoor te zorgen dat die woningbouwverenigingen ook het uit het slop kunnen trekken. Ja, in ieder geval de verhuurderstoeslag voor de woningbouwverenigingen afschaffen. Ja. Nou, duidelijk. Dat was een goed laatste punt. Dankjewel, Samantha, dat je nog even belde. Alsjeblieft. Je klinkt onderweg. Succes. Oh, ik ben gewoon aan het werk. Ben vrachtwagen. Kijk, heel goed. Nou, succes daarbij. Tje. Hoi. Zometeen zijn we terug naar het nieuws van 5 uur. En dan gaan we het hebben over zwarte lijsten. Want vind jij dat er een zwarte lijst moet komen in het openbaar vervoer en in vliegtuigen voor moeilijke personen? Dat zometeen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De museumwereld wil extra noodsteun. Het aantal bezoekers is in 2020 door corona met 60% gedaald naar 13,2 miljoen. Komt door de verplichte sluitingen van musea, de beperkingen van het maximum aantal bezoekers en de afname van het toerisme. De Nederlandse musea verwachten dat ze pas over een paar jaar weer als vanouds zullen draaien. De komende tijd is daarom extra geld nodig, vinden ze. Noord-Korea heeft afgelopen weekend nieuwe raketten getest. Die zouden een afstand van 1500 kilometer hebben afgelegd voordat ze doelen raakten en in de zee terechtkwamen. In maart van het jaar voerde Noord-Korea ook al testen uit met raketten, na een pauze van meer dan een jaar. Ivar Kutsch, de echtgenote van Pieter Omtzigt, stopt bij het CDA. Ze is nu raadslid in Enschede. Op Twitter zegt ze dat door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA de afgelopen tijd een enorme worsteling voor haar was en een grote impact had op haar gezin. Kutsch blijft wel tot aan de verkiezingen in maart aan om haar periode als raadslid af te maken. Haar partner Pieter Omtzigt maakte in juni bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen na een conflict met de partij. Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door bosbranden. Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen ruim 2500 mensen geëvacueerd. Inmiddels is het Spaanse leger ingezet om de honderden brandweermensen te helpen bij het bestrijden van het vuur. Alleen in de provincie Malaga al is sinds woensdag 7000 hectare aan bos afgebrand. Het blussen van de brand gaat moeilijk door de harde wind en de hoge temperaturen. De Spaanse autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben voor brandstichting. Het weer. In de ochtend is het op veel plaatsen bewolkt. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt vandaag tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. van Conduur. Goedemorgen, we zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. De komende 58 minuten mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. De extra vroege ochtendshow van maandag 13 september luister je naar. Nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Gaat meer horen over het coronatoegangsbewijs. Want dat wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 25 september verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector. Ook verdwijnt die anderhalve meter maatregel. Morgen geeft het demissionaire kabinet een persconferentie en dan worden hoogstwaarschijnlijk die dingen bekendgemaakt. Je gaat ook meer horen over tennisser Medvedev, want die heeft vannacht de US Open gewonnen. De Rus was in de finale te sterk voor Djokovic. Het is Medvedev zijn eerste Grand Slam-titel in zijn carrière. Daar ga je dus vandaag meer over horen. Ook meer ga je horen over het prestigieuze Met Gala. Het jaarlijkse modebenefiet Gala wordt dit jaar gehost door Timothy Chalamet en Billie Eilish. En dat vindt op kleinere schaal plaats vanwege de coronapandemie. Je gaat in ieder geval wel mooie pakken zien die mensen allemaal aan hebben. En je gaat meer horen over de winnaar van het beste boek voor jongeren, want die wordt vandaag bekendgemaakt. Volgende week is de Boekenweek voor jongeren. Goed. Dat ga je vandaag allemaal meer horen. Ik wil het nu met je hebben over openbaar vervoer en vliegtuigen. Want vind jij dat er een zwarte lijst moet komen voor mensen die zich misdragen in een vliegtuig of in de trein? Vind jij dat die geweerd moeten worden? Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Want een vliegverbod voor overlastgevende passagiers is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer en cabinepersoneel die hameren al veel langer op zijn zwarte lijst voor vliegaso's. Volgens het kabinet staat de luchtvaartsector nu op het punt om de aanvraag ook echt in te gaan dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is nodig om het van de grond te krijgen. De luchtvaartsector die kampt al langer met een toename van agressie tegen cabine- en grondpersoneel. Het NOS Radio 1-journaal sprak bijvoorbeeld met Ingrid Brama van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel. Ze is ook stewardess en vertelt hoe een situatie in de lucht snel kan escaleren. Het begint soms met schelden en dan probeer je het zeg maar nog verder te voorkomen dat het uit de hand loopt. Door begrip te tonen, door te praten, dat leren wij ook allemaal in de training. Maar ja, soms zijn mensen of door drugs of door alcohol of door andere oorzaken gewoon niet meer voor reden vatbaar. En dan, zijn de poppen aan het dansen en dan moeten we zeg maar de handboeien of de tie wraps uit de kast trekken. En dat is heftig gebeuren. Ja, lijkt me ook heftig gebeuren zo op 8 kilometer hoogte. Bij Op 1 zit oud-piloot Ruud Stegers van de Vereniging van Verkeersvliegers. Hij zegt dat het aantal incidenten de laatste jaren enorm is toegenomen. We zien sinds 2013 tot 2019 een verdubbeling. Een verdubbeling? Ja, dus we hadden het in 2019 over 1100 meldingen. En dat zijn dan de ernstige meldingen waar we het over hebben. Als je dan kijkt in het tweede helft van 2020... dan zien we dat er al in een half jaar tijd, terwijl er bijna niet gevlogen werd, al bijna 800 meldingen zijn gedaan. En het ging dan met name om mondkapjes. En sinds de mondkapjes in de winkels zijn afgeschaft, zie je dat het aan boord een veel grotere discussie is. Bijna elke vlucht hebben we nu wel dat de purser naar mij toe komt en zegt, goh, ik had weer iemand, die heb ik er 5 keer op moeten wijzen. Nou ja, dan uiteindelijk dan gaat dat over het algemeen goed. Want de instructie, de cabine, juist omdat je in een kleine ruimte zit, probeer ze deescaleren. Maar het loopt echt de spuigaten uit. Vliegen is de afgelopen jaren ook steeds goedkoper geworden. Voor 2 tientjes kun je tegenwoordig al instappen. Heeft dat misschien niet de deur geopend voor een hele andere groep reizigers? Jerry van der Berg van beveiligingsbedrijf BeSecure die geeft trainingen aan stewards en stewardessen. En bij Nieuwsweekend zegt hij dat het daar niet aan ligt, aan die nieuwe groepen reizigers. De algemene gedachte is vaak van, hè, tegenwoordig kan iedereen maar vliegen. Hè. Het vliegen is natuurlijk een stuk goedkoper geworden als het vroeger was. Vroeger was het iets exclusiefs en dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus die gedachte die was er altijd eigenlijk wel van, nou, die tickets zijn goedkoop, dus nu hebben we de problemen. Iedereen kan maar vliegen. Nou, dat is absoluut niet zo. Als we kijken naar de aantal incidenten, dan zien we zowel in de business class als in de economy class en zelfs bij de internationale maatschappij die first class nog hebben. Mm-hmm. Ook wel degelijk een groot aantal incidenten. Dus het maakt eigenlijk niet uit in welke klasse je zit. Ook andere vervoerders van het OV zijn de agressie van passagiers zat. Bijvoorbeeld busbedrijf Connection. Die heeft sinds vorig jaar een boete ingevoerd voor iedereen die zich misdraagt in de bus. Pier Eringa, directeur van Connection, vertelt erover bij Nieuws & Co. Hier op deze zender. We gaan dat wel stevig aanpakken. Als je spuugt, €300. Ja, minimaal. En We zitten er niet op van technische acties van hoeveel kost nu precies wat. Wat we hiermee willen uitstralen is, als jij aan onze spullen komt of aan onze mensen, dan gaat jou dat niet alleen een aangifte opleveren, dat politie en justitie in actie komen, maar dat we ook nog een civiele claim doen. En die civiele claim, en natuurlijk is het zo, als iemand langer ziek is of uit dienst is en als je meer kapot hebt gemaakt, dan zal het bedrag hoger worden. En naarmate het lichter is, zal het lager zijn. Maar we nemen onze eigen verantwoordelijkheid als vervoerders door te zeggen van, wij pakken de daders harder en steviger aan dan in het verleden, om daarmee af te schrikken en uit te stralen van, kom niet aan onze spullen en onze mensen. Pier Eringa was dat, van busbedrijf Connection. Als passagiers zich misdragen in het vliegtuig, kunnen zij een zogeheten notice of violation krijgen. Dat is een soort gele kaart van het cabinepersoneel. En bij Op 1 vertelt Ruud Segers van de Vereniging van Verkeersvliegers. Hem werd gevraagd naar zijn ervaringen met passagiers die zich misdragen. Nou, als het gaat bijvoorbeeld om alcohol, dan hebben we een passagier gehad die, en dat zien we al vaker, die dan in de tas zelf drank meenemen. Dat gedurende vlucht bijschenken en dat wordt niet altijd opgemerkt. Ze zijn er best goed in. Een passagier die steeds luidruchtiger werd in de cabine, steeds minder goed ging luisteren, ook als hij erop gewezen werd. En uiteindelijk dus die notice violation kreeg. En die gewoon ter plekke heeft opgegeten. En, opgegeten? Ja, letterlijk opgegeten. En dat geeft dan ook wel aan. Dat is een papiertje. Dat is een papiertje, dat is gewoon een A4'tje zoals uit de printer komt. En, maar dat geeft ook wel aan dat gewoon het gesprek aangaan met dat soort mensen op dat moment ook het echt een gepasseerd station is. Ja, Ruud Segers was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Vind je ook dat het tijd is voor een internationale zwarte lijst voor passagiers die zich asociaal gedragen? Volgens de luchtvaartsector loopt het spuigaten namelijk uit en stapelen de incidenten zich alleen maar op. En ook andere vervoerders van het OV zitten met onhandelbare reizigers in de maag. Moeten we mensen die zich misdragen een verbod geven op het OV? Of is er een andere manier om dat op te lossen volgens jou? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Er moet een zwarte lijst komen voor passagiers die zich misdragen in het OV. 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij over misdragende passagiers? Vind jij dat die op een zwarte lijst moeten komen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Suns of gold, I have fields, suns of gold. Keep my money running, I told you. You lovers gonna save me from hate. I'm falling for you. I'm falling for you. suns of gold. I have fields suns of gold. Keep my money running, I told you. You lovers gonna save me from hate. Whisper to me. Sons of rustig wakker worden op deze maandagochtend met Live for James en Sons of God. De extra vroege ochtendshow is dit van maandag 13 september... en we hebben het over een zwarte lijst voor mensen die zich misdragen in het openbaar vervoer. Vind je dat een goed idee of niet? Reageer via 0800-1121. Desiree, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe denk jij erover? Ik ben voor. Maar ik vind ook dat ze in de luchtvaart alcoholgebruik aan banden moeten leggen. Nou, hoezo? Geen alcohol meer schenken in een vliegtuig. Hoezo niet? Nou, omdat gewoon blijkbaar een boel mensen zich daar toch geen maat mee weten te houden. Ja. Uit spanningsoverwegingen of whatever, wat voor reden ze er ook aan gooien. En ik heb vrienden die werken in de luchtvaart. En die zeggen zelf, cabinepersoneel, die zeggen zelf dat juist de mensen die het zich goed kunnen permitteren, ongeacht wat de prijs van nu, hoe laag het nu ook is, een vliegticket, maar dat juist mensen die het goed kunnen permitteren vaak de relschoppen zijn, omdat die vinden dat ze zich alles maar mogen permitteren. Ja, dus misschien juist de vermogende mens heeft het gevoel dat er... Er is vaker gezeik in de eerste klas dan of in de business class dan economy. Ja. Vinden zij. Ja, dus, ja precies, dat ervaren zij zelf. Dat ervaren zij zelf, omdat die mensen daar toch al met een bepaald dédain zitten van ja, wie betaalt, bepaalt. Ja. En yes. dat vind ik dan. En ook daar wordt best wel veel ingenomen qua alcohol. En ja, leuk dat dat dan allemaal moet kunnen, maar sommige mensen kunnen het niet helemaal. Je zegt dus een lijst zou misschien wel een goed idee zijn. Hoe zou zo'n lijst eruit moeten zien? Zou dat bijvoorbeeld dan... Met voldoende ruimte. Ja. Zou dat dan een lijst zijn die geldt dan voor... als je hebt misdragen in een vliegtuig... dat het ook betekent dat je een tijd lang niet in de trein mag en in de bus? Internationale treinen. Ik bedoel, je moet ook niet zo'n zuiplap in de Thalys hebben, lijkt mij. Met die snelheid. Dat soort dingen. Ik denk dat het gewoon voor het OV in Nederland vrij moeilijk... binnen Nederland gewoon vrij moeilijk te realiseren en te controleren is. Omdat je gewoon op heel veel haltes uit kunt stappen en in kunt stappen... En Dan krijg je helemaal een soort controlemaatschappij. Maar die grotere dingen, en zeker een vliegtuig, joh, je kan niet onderweg even eruit. Nee, dat zeker kan wel, niet. Maar het wordt wel definitief dan. Ja, precies. Nou, dat is ook niet fijn voor de mensen die in het vliegtuig zitten, hoor, als het druk wegvalt. Ik heb vandaag in de voorbereiding hiervoor wel wat filmpjes gekeken... Uh-huh. van mensen die zich dan misdroegen in het vliegtuig... Uh-huh. En je kan ook niet zoveel, nee. Ook niet als cabinepersoneel. Nee. Uiteindelijk kan je mensen gewoon met duct tape vasttapen aan hun stoel. Het lijkt me zo eng. Ja, maar dat zie je ook. Om je heen gebeurt. Maar Desiree heeft tussen jou en mij. Het is ook heel gênant om te zien, vind ik. Mannen van 50 plus die dan met duct tape aan hun stoel worden vastgebonden. Ja, omdat triest, ze zich niet kunnen gedragen in een vliegtuig. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. En vaak heeft het echt gewoon wat te maken ook met drankgebruik. En je kunt dat niet helemaal tegenhouden. Want je kunt natuurlijk tax-free ook het nodige nog kopen op het vliegveld. En mensen moeten daar soms langer wachten met een overstap. En gaan dan misschien ook het nodige drinken. Je weet het niet. Nee. Mensen verliezen op de een of andere manier de controle. Maar dat kan op die hoogte in zo'n afgesloten hulp niet. Nou goed, en ik vind ook niet dat we misschien de verantwoordelijkheid moeten leggen bij de medewerkers van een vliegtuig. Gewoon bij stewards en stewardessen. Ik snap dat je erop getraind bent. Je moet en dat het ergens neerleggen. Maar goed, dan word je ook een soort handhaver als steward en stewardess. Ja, maar ja, je bent de gastvrouw, zeker de gastheer van het vliegtuig. Zo zien ze het zelf. En als er bij jou thuis een feestje is en iemand maakt er een klerenzooi van, loop je er zelf ook naartoe voor je luisterers. Mijn huis, mijn regels, maak jij er een zooitje van, verziek jij mijn feestje, ga jij lekker zo de voeren weer uit. Kom maar terug als je je kunt gedragen. Ja, toch? Nee, zeker. Duidelijk. Jij zegt die lijst mag er best komen. En misschien moet er ook wel een alcoholverbod komen, überhaupt. Nou ja, ja, weet je, het begint vaak met een glaasje van oh gezellig en we gaan op vakantie en nou een glaasje champagne, doe maar. Maar er gaat een dubbele whisky achteraan, er gaat een dit, er gaat een dat. Nou ja, 6 glazen wijn heeft ook zijn effect wel. En ik zelf zeg altijd, want ik lust best wel eens een keer een drankje hoor. Ik ben absoluut niet tegen alcoholgebruik. Maar er is voor mij wel een verschil tussen genieten en gieten. Ja. Dat is ook al jaren. Ja, oh, die ken je niet. Nee, die ken ik niet, nee. Ja. Hij is super. Dat bij mij in hetzelfde rijtje is met als je met veel mensen praat, word je van veel mensen wijzer. Ja, ja, die is ook een goeie. Nou, ja, nou ja, ja. Genieten en gieten. Voor mij verschil tussen genieten en gieten. En ik heb gisteravond 1 biertje opgedronken en dat was zo'n speciaal biertje. En dan ben ik van 1 flesje bier gewoon een hele avond enorm aan het genieten. En dan heb ik een date met de hertog, zeggen we dan altijd. Maar dat moet voor iemand toch ook gewoon genoeg zijn. En als je gewoon gaat vliegen, joh, beheers jezelf. Je bent te gast in een ander zijn voertuig. Gedraag je. Duidelijk. Ik snap dat misdragen niet, sorry. Nee, nou, misschien belt er wel iemand die zich ooit misdragen heeft en kan die ons uitleggen waarom. Nou, die gaat dat denk ik niet zeggen, hoor. Ik hoop het gewoon. Ja, ik ook. Maar gewoon vliegtuig. En dat van die vliegtuigmaatschappij de zwarte lijst wel gewoon koppelen aan de steeds meer in de opkomst zijnde internationale treinen en zo. Ja. Duidelijk. Dankjewel dat je belde, Desiree. Heel graag gedaan. En een fijne ochtend alvast toegewenst. En met dat feestje, je weet me te vinden, hè? Ja, leuk. Gaan we doen. Ja, is goed. Hoi. Hoi. Kajo zegt, hey Stefan, goedemorgen. Nee hoor, het heet openbaar vervoer met een reden. In het vliegtuig vind ik het een ander verhaal, maar in het OV moet het gewoon gehandhaafd worden. Uiteraard kunnen personen wel aangehouden worden en een eventuele ontzegging van de rechten vind ik gerechtvaardigd. Maar op dit moet niet voor vervoerders zelf worden geregeld. Door vervoerders zelf worden geregeld. Groetjes Kajo, dankjewel Kajo. Wouter zegt, een zwarte lijst vind ik een prima plan, mits het streng gehandhaafd wordt. En wat Marcel L. zegt, wat zou helpen is om te stoppen met het verstrekken van mini-flesjes wijn in vliegtuigen. En mensen mogen dan zelf ook geen alcohol meer nuttigen. Groetjes, Marcel. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat er een zwarte lijst moet komen voor personen die zich misdragen in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld dus ook vliegtuigen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik ben het eens met de stelling dat er een zwarte lijst moet komen. En ik zou dan ook willen zien dat deze mensen die op die zwarte lijst komen ook een algeheel reisverbod krijgen dan voor, nou, laten we zeggen, een periode van een jaar. Dus niet alleen in het vliegtuig, maar ook gewoon in het landelijk openbaar vervoer. Dus trein, tram, metro, bus. En dan in de vliegtuigen ook dat daar geen alcohol mee geschonken mag worden. En dat je ook als passagier geen alcohol mee mag nemen in je bagage. Ja, dat hoor ik. Jij zegt dus al die lijsten ook aan elkaar koppelen eigenlijk. Ja. Ja. Heb je zelf wel eens iets meegemaakt dat iemand zich misdroeg? Jazeker. Er was iemand die was behoorlijk luidruchtig. En die was in de trein. En die werd daardoor door medereizigers op aangesproken. Nou, toen sloeg de vlam behoorlijk in de pan. Daar moesten ook de conducteurs bij komen. En deze persoon in kwestie is ook uit bij het eerstvolgende station meegenomen en is uit de trein gezet. Ja, en nou goed, kijk, nu is eigenlijk natuurlijk het systeem dat die persoon de volgende trein weer mag nemen. Dat is hetzelfde als bij de vliegtuigmaatschappijen op dit moment. Als ik het goed heb, mensen kunnen wel bij KLM eruit worden gezet, maar volgende dag kan die gewoon met EasyJet weer een nieuwe vlucht boeken. Ja, hoe zou dat dan willen gaan doen? En dan zou je bijvoorbeeld zou je dat moeten implementeren op de reisdocumenten van iemand. Dat je bijvoorbeeld dan, dat er als een bijvoorbeeld public chip in die reisdocumentatie zit, dat dan bijvoorbeeld dat er informatie wordt toegevoegd van deze persoon wordt geblokkeerd op het gebruik maken van een vlucht. Een ander punt wat jij stelde was dat dus alcohol eigenlijk beter verboden kan worden. Ik vlieg zelf morgen op vakantie. En ik vind het ook wel lekker om een wijntje misschien te drinken. Misschien niet per se in het vliegtuig, maar op het vliegveld. En waarom moet ik mij dan gaan aanpassen aan mensen die zelf geen maat weten te houden? Ja, kijk, weet je wat je ook kunt doen? Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik neem de vlucht en ik ga, of als ik op de bestemming ben, dan neem je daar gewoon je drankje. Ja, maar ik vind het ook wel lekker. Ik moet 3 uur in het vliegtuig zitten. Ik vind het wel lekker om even een biertje te kunnen drinken. Ja, 3 uur, ik vind dat nog wel te overzien. Kijk, als je bijvoorbeeld die hele grote internationale vluchten die helemaal naar de andere kant van de wereld gaan. Ja, daar kan ik me wel enigszins voorstellen dat de mensen dan zijn zeggen dat, nou, ik heb inderdaad wel tijdens zo'n vlucht van, laten we zeggen, 12 uur, heb ik toch wel zin om naar een alcoholische verslaving te nemen. Ja. En die zwarte lijst is. En hoe lang mag je dan, moet je op zo'n lijst blijven? Wanneer ga je er vanaf? Nou, het ligt er wel aan hoe zwaar je misdraagt. Als het gewoon meer verbaal is, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, nou, doe het voor een maand. Maar als het bijvoorbeeld echt fysiek geweld bij is, zou ik echt letsel wat wordt toegebracht aan een andere persoon, dan zou ik zeggen minimaal een half jaar tot een jaar. Ja, gewoon wel echte consequenties en daardoor misschien ook wel de hoop dat mensen zich minder misdragen, omdat ze weten wat voor consequenties daar zitten. Ja, en als het dusdanig ernstig fysiek geweld is, waar dus ook het letsel blijvend is of voor heel langer duur blijft aanhouden, dat er zelfs nog een financiële consequentie voor deze persoon gekoppeld kan worden. Ja, duidelijk. Dankjewel Gerrit dat je belde. Ja, en tot de volgende keer. En tot de volgende keer. Hoi. Moet er een zwarte lijst komen voor passagiers? Jouke zegt, nou, ik ben het daarmee eens. Ik heb het al een keer meegemaakt. Iemand flipte in het vliegtuig. En als je dan opgesloten zit in een kleine ruimte, is dat aardig eng. En Theo zegt, als je geen respect hebt voor personeel, mag je niet meer mee, punt uit. En Harold laat weten in de Radio 1-app, hoe gaan ze dat dan handhaven, zo'n zwarte lijst? Komt ooit iemand nog van zo'n lijst af? Mooi appje ook van David in de Radio 1-app. Die zegt, goedemorgen, ik ben David en ik ben buschauffeur in het OV in Groningen. Een zwarte lijst in de bus, trein of tram is denk ik lastig, omdat een anonieme overchipkaart zo vervangen is en wij kennen niet iedereen die zich kan misdragen. Maar in het vliegtuig kan je dat makkelijker realiseren, omdat je naam bijvoorbeeld dan erbij komt om bij het inchecken waarschijnlijk. Bij de balie al kan je eruit worden gepikt. En Cookie zegt, typisch Nederlands, alles maar verbieden, wat een bullshit weer. En Mustafa zegt, alcohol is misschien wel de zwaarste druk die we kennen, maar niemand die zich er echt druk over maakt. Van agressie tot doodrijden en alles ertussenin. Wouter, jij hebt een goede oplossing misschien wel, hè, bij de ingang van een vliegtuig. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Ik zit eraan te denken, het enige wat eventueel zou helpen is een drugs-alcoholtest van tevoren. Alleen ja, dat zal wel te veel te kosten, dat dan weer wel. Alleen ik denk dat dat het enige wat middel is om dat te tegen te gaan. En ja, geen alcohol meer schenken op de vluchten. Wat is nou bijvoorbeeld 3 uurtjes om 3 uurtjes even later even een biertje te pakken op het garage? Dan hoef je niet het vliegtuig meer in. Ja, allemaal dat soort dingen. Je kan 1 biertje pakken, prima, geen probleem. Alleen als die verkeerd valt, dan ben je toch echt de sjaak. Dus in die zin, ik vind, ja, de redens vind ik, af en toe heb ik wel iets van, je kent toch wel drie uurtjes zonder een biertje. Ja, kom op, wees wijs en daarin. Laat ik het maar niet zo zeggen. Ik vind het helemaal niet zo erg om misschien naar een soort testmaatschappij te gaan. Ja, dat is nu toch ook aan het gebeuren. Straks mag je niet eens zonder vaccinatie een theater in. Ja, weet je, de wereld is gewoon toch al aan het verzieken. Kan dit er ook nog wel bij? Kan dit er ook nog wel bij? Dus in die zin, ja, weet je, de maatschappij is toch al aan het. Die wordt toch al min of meer gedictatoreerd door de regering. Dat is een mooi woord. Ja, sorry, maar het is gewoon zo. Hoe noem je dat nog 1 keer? Hoe zeg je dat nou? Hoe zeg ik nou het gedictatorieerd, zeg maar? Ja. En heb je zelf wel eens een situatie meegemaakt waar iemand zich misdroeg? Heb je jezelf misschien wel eens bedragen? Ja, dat was een ambtenaar in functie. Oh, was de andere kant op? Ja, dat was een ambtenaar in functie. Met zo verbale woorden dat ik zeg van, nou, dat moet dan een voorbeeldfunctie hebben. Nou, sorry, maar dan ben je bij mij op het verkeerde adres. Toen werd ik ook wel aangeklaagd, hoor, maar toen werd ik vrijgesproken door de rechter. Maar het was wel komt er dan ook een zwarte lijst voor ambtenaren of stewardessen die zich ook misdragen. Die kant kan je dan ook weer opgaan. Dus ja, ik denk dat een zwarte lijst niet werkt. Vooral niet over in het openbaar vervoer. In het vliegtuig, ja, ik vind dat een beetje ver gezocht. Ik denk dat je eerst moet beginnen met naar jezelf kijken. Want natuurlijk, ja, op alcohol zit natuurlijk veel rendement voor een vliegmaatschappij. Snap ik natuurlijk ook wel. Alleen ja, om voor 2 tientjes naar Barcelona te vliegen, ja, dan denk ik, ja, gooi dan 3 tientjes. Dan hoeft dat ook niet. Nee. Goed, dus duidelijk. Ik denk een alcoholtest gewoon, bij de ingang van een vliegtuig zou je helemaal niet zo'n slecht idee vinden. Nee, ja, je hoeft maar in zijn pijpje te blazen en je ziet of je gedronken hebt of niet. Ja, dat zie je ook bij autocontroles. Het kost ten eerste eigenlijk amper geen tijd. Het kost 2 minuten misschien als je het redt. Nou, dat kan er ook nog wel op. Je zet een paar van die pijpjes neer en je bent al klaar. Ja, duidelijk. Dankjewel alleen dat je belde. Drugstest is wat anders, maar ja, dat is natuurlijk ook een andere orde, zeg maar. Ja. Duidelijk, dankjewel Bouter dat je belde naar 0800-1121. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Ja, kom goed. Hoi. Matthijs zegt, hoi. Mensen die zich misdragen in het vliegtuig of openbaar vervoer moeten levenslang de toegang worden geweigerd. Hoe denk jij erover? Vind jij dat er een zwarte lijst moet komen voor passagiers die zich misdragen in het OV? Deel je mening door de app van Radio 1 te downloaden, bijvoorbeeld op je telefoon, en daar een appje te sturen of gewoon te bellen naar 0800-1121. Dit is Mas. It's too predictable. Reorganize that, alright. I give my poetry to charity, 'cause I can't afford, to smile. Because we never change a lot, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. Because we never change the locks, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. NPO Radio 1. Goedemorgen. Wat misschien handig is, is een reprimandegesprek. Als ze het voor het eerst doen, dan gewoon een goede reprimandegesprek houden. En ja, want misschien moeten ze ooit nog een keertje terug als ze naar een land toe gaan. En als je dan al gelijk op de zwarte lijst komt, dan is het denk ik niet de bedoeling dat je daar blijft hangen in plaats dat je terug gaat naar Nederland. Maar een zwarte lijst zou wel goed zijn voor de OV en voor de vliegtuig. Want je hebt daadwerkelijk wel echt lastig met. Dus voor mij is het wel een goede oplossing. Fijne uitzending nog. Dankjewel, Christine. Een appje in de Radio 1-app was dat. We kunnen dat zo uitzenden. Je mag dus ook gewoon een audio-appje achterlaten. Als je bijvoorbeeld bij de telefooncentrale er net niet doorkomt, dan kan je bijvoorbeeld wel gewoon een audio-appje achterlaten. Maar bel vooral ook naar 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app dus. Arswin, goedemorgen. Een goedemorgen. Alles goed, jongen? Ja, zeker. Met jou ook? Heb je een goed weekend gehad? Ik heb uitermate goed weekend gehad. Het is hier in Italië nog geen 26 graden, dus wij hebben hier helemaal niet te klagen. Nou, goed zo. Ik wilde even wat dingen doorgeven. Ik merk dat diverse mensen, ik heb het over de luchtvaart, hoor. Over het openbaar vervoer in Nederland weet ik het niet. Maar over zwarte lijsten en over blaaspijpjes en weet ik veel. Je moet altijd begrijpen dat zodra je op een internationale luchthaven bent, dan val je onder andere regelingen, val je onder internationale wetten. Maar je hebt natuurlijk ook met privacywetten te maken. Dus zodra je dat soort dingen gaat invoeren, dan kan het niet. Want als iemand weigert om een blaastest te doen, ja, dan kan je niks, tegen doen op een gegeven moment, op dat moment. Dus dat gaat sowieso. Want jij hebt een verleden in de luchtvaart? Ja. Ik heb 20 jaar bij Northwest Airlines gevlogen. Oh ja. Dat heet nu tegenwoordig Delta Airlines. Dat is ooit een keertje op een gegeven moment samengetekend met KLM. Ja. Maar het is al jarenlang heet het Delta Airlines. En heb jij veel misdragende passagiers gehad op die vlucht? Nou ja, ik heb wel het een en ander meegemaakt. Meestal is het personeel is heel bepalend. En ik weet niet hoe het nu is, maar bij Northwest Airlines hadden we het op wat ouder personeel. Vooral oudere stewardessen. En ja, niet om het een of andere, maar dan moet je geen ruzie mee krijgen. Zo simpel is het. Het waren meestal vrouwen rond de 40, 50. Met oudere stewardessen moet je geen ruzie krijgen, stel je. Nou, die waren zo ervaren, dus die roken onraad, zal ik het zo stellen, op een gegeven moment. Ja, want hoe gaat zoiets? Want jij was dan een piloot, jij was aan het vliegen, jij zat in de cockpit. Ja, dat klopt. Er zijn dingen gebeurd die niet leuk waren, maar het meest. Maar ik heb dat niet in maar 2 of 3 keer meegemaakt dat het uit de hand liep. 1 geval was heel duidelijk. Op een gegeven moment, de man die zat voorin bij de toeristklas, dus maar die wilde naar het toilet toe. Maar die wilde per se door de galley, dus door de keuken, naar de businessclass toilet, want dat was voor hem dichterbij. Nou, dat is logisch. Maar dat mag nou eenmaal niet, want dat is businessclass. Dan kan je wel zeggen van ja, plassen is plassen. Maar die man moet dan helemaal naar achteren toe. Op een gegeven moment, hè? Want ja, daar zijn het toiletten op, in het middenblok. Zo simpel is het. En dan kreeg hij een aanvaring bij de stewardess. Wat maakt het nou uit? Maar ja, u weet hoe dat gaat. Dat kan gewoon escaleren op een gegeven moment. Want wat voor onzin dat allemaal was. En waarom mochten die mensen wel? Nou, dus uiteindelijk liep het zo uit de hand dat we toen noodgedwongen, omdat de stewardess en die purser op een gegeven moment merkten van dit gaat niet goed, hebben we een voorzorglanding te maken in Iqaluit. Dat zeg je misschien niet, maar het is een Canadese luchthaven. Dat is een uitwijkluchthaven voor internationaal vervoer. Voor het geval dat, het kan van alles zijn, onweer of wat de toestanden. En uiteindelijk zijn we daar geland en die man is van het toestel gehaald met bagage. Ja, en Amerikanen zijn simpel. $125.000 was de boete. $125.000? Ja, omdat het vliegtuig moet landen. Ja, allerlei mensen die missen verbindingen op een gegeven moment. Het vliegtuig moet weer opnieuw getankt worden. Maar goed, dit is wel een grote stap die je maakt tussen iemand die niet naar een middentoilet wil en een vliegtuig wat moet landen en een boete van €125.000. Ja, want dat escaleerde dan uiteindelijk zo in de lucht. Moest jij daar als piloot ook tussenkomen? Ja, nee, de first officer is nog heen. Dus je kan er niet met z'n allen heen gaan op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment zijn mensen niet voor reden vatbaar op een gegeven moment. Dat heb je nou eenmaal. Dat zijn dingen. Sommige mensen beginnen, laat ik zo stellen. Sommige mensen hebben een kort lontje. En sommige mensen hebben geen lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Die ontploffen meteen op een gegeven moment. En dan merk je gewoon, en dat zei de stewardess ook later, op een gegeven moment merk je gewoon dat er irritatie bestond in de rest van het toestel, want mensen worden toch een beetje onrustig. Het is toch een gesloten ruimte. Sommige mensen beginnen een beetje te gillen. En nogmaals, ik heb het in 2003 En toen waren er nog niet allemaal sociale media, dus er waren nog geen telefoons. Mm-hmm. Maar het kwam erop neer dat het gewoon uit de hand ging lopen op een gegeven moment. Ja. Dus dan moet je een voorzorgslanding maken. Op een gegeven en als ik het goed heb, Ashwin, mag die man de volgende dag eigenlijk wel weer met het vliegtuig? Niet met Northwest Airlines. Oké, okay, niet met Northwest Airlines, maar wel met een andere vliegtuigmaatschappij. Ja, hoe die wegkomt, moet die zelf wegkomen. Ja. Dat was toen hoor, ik weet niet hoe het nu is. Ja, maar volgens mij is die mogelijkheid er dus nog steeds. Ja, en dat is best scheef natuurlijk. Dat is nog steeds, dat weet ik. Maar ik weet wel dat in Amerika zelf, hè, dus intern, er wel zwarte lijsten zijn op een gegeven moment. Oké, dus in het land zelf wisselen die vliegtuigmaatschappijen wel die gegevens uit, maar internationaal dus niet. Dus nee, dat is best scheef, toch? Ja, maar ja, dat heb je met internationale verdragen te maken natuurlijk. Zoals alles is. Kijk, een land kan zelf beslissen van wat voor regels ze doen. En ik weet zeker dat als je in Amerika en Amerikanen zonder luchtvaart hebben een groot probleem. Dat hoef ik niet uit te leggen. Want het zijn geen mensen voor bussen en treinen. Als dat niet lukt, dan hebben ze een probleem. Maar daar heb je gewoon internationaal, heb je een nationaal dinges. Ja. En dat gaat via jouw inlogsysteem natuurlijk. Je naam, je kan alles op die passagierslijsten op een gegeven moment. Dus zodra je een bepaalde naam opkomt, komt er een. Maar wat vond jij er als piloot er toen de tijd van? Want het lijkt me best wel, ja. Het gevoel van onmacht, dat jij een passagier zit. Op dat moment was het gevoel van onmacht. Later hebben we dat soort dingen worden altijd besproken. En achteraf dacht ik van, nou, dit was helemaal niet nodig geweest op een gegeven moment. Niet dat die man wel een autopilot had moeten kunnen. Want ik realiseerde me later op een gegeven moment. Dat zei ik ook tegen die eerste officier. Moet je horen, het gesprek heeft 10 minuten geduurd. Die man had zo nodig, hoefde die man dus niet naar het toilet. Ja. Als je begrijpt het is echt een principe kwestie worden dan op een gegeven moment. Het is een principe kwestie op een gegeven moment. Ja. Dat kan. Maar aan de andere kant kan het ook goed aflopen als het passagiers goed uitlichten. Want dat was op een andere vlug. En toen we waren net opgestegen en toen begonnen 2 mannen te klagen dat ze niet naast een vrouw willen zitten. Dat waren, ja, sorry dat ik het zeg, waren orthodoxe joden. En ja, die mogen ook niet in de buik van een man. Maar die hadden op een gegeven moment hadden ze gezegd, ja, maar in de business class is er wel ruimte. Op een gegeven moment, hè. Zo van, nou, als je ons daarheen brengt, dan zitten wij goed natuurlijk op een gegeven moment. Maar ja, wat had die stewardess gedaan? Die dacht van, ik krijg jullie wel. Die heeft gewoon in overleg met Kevin, van met de crew, gezegd van, oké, we gaan het regelen. Dus die heeft op een gegeven moment een dienblad gepakt, een glas champagne erop, is naar die vrouw die daar zat gegaan en zegt, mevrouw, er is plek in de business class, want deze mensen willen niet naast u zitten. Kijk. Dus misschien is het wel een goede oplossing als u met ons meegaat. Nou, die mensen waren natuurlijk verbijsterd. Ja, heel goed. En die vrouw ook. Dat was niet de bedoeling, natuurlijk. Maar zo kan je het ook oplossen. Ja. Maar nee, dat is een goede oplossing. Het kan op allerlei manieren escaleren. En het weet je nooit. Nee, je weet je nooit. En dat waren zomaar 2 voorbeelden. Vind jij dan dat er een internationale zwarte lijst... Is dat een goed idee? Het punt is, het heeft niks te maken inderdaad wat die meneer zegt van afkomst of religie of inkomsten. Je hebt steeds met de mensen te maken die op een gegeven moment hun eigen regels hebben op een gegeven moment. Maar vind je dan een internationale zwarte lijst een goed idee? Ja, het zou kunnen, maar dan moet je dat wel heel goed realiseren hoe je dat doet op een gegeven moment. Want stel je voor die een gezin gaat reizen, maar die man is gesignaleerd. Wat doe je dan? Ja, die man mag dan niet mee. Nee, ja. Maar dan krijg je zo bij de incheckbalie van problemen op een gegeven moment. Hè? Ja. Die man mag niet mee. Nou, daarom zeg ik, het is eenvoudiger gezegd dan gedaan op een gegeven moment. Ze zijn ermee bezig, ik weet het. Maar het is niet zo makkelijk om dat te doen op een gegeven moment. Oké, nou goed, jij zegt dat het niet zo makkelijk is in ieder geval. We gaan eens even doorpraten. Dankjewel dat je belde. Ik ga je een prettige dag nog wensen. U ook een prettige dag toegewenst. Oké, groetjes. 0800-1121. Hoe denk jij hierover? Heb je misschien betere oplossingen? Nou, een oplossing zou zomaar eens een puntensysteem kunnen zijn, hè? Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben ik wel voor. En wat die meneer zei, het is niet makkelijk. Maar je moet toch altijd inderdaad in oplossingen denken, nooit in problemen. Nee, wat voor oplossing heb jij dan? Nou ja, daar willen we met z'n allen niet aan. Maar de test is, die gebeurt nu al met die QR-code. En het gaat gewoon uitgerold worden wat in China gebeurt. Daar hebben we het wel eens vaker met, in de radio met jou over gehad. En dat gaat gewoon gebeuren op die manier. Kijk, de verloedering die zet door, Stefan. De mensen, ik moet wel zeggen, ik reis heel veel en ook met vliegtuigen. Het zijn gelukkig nog incidenten, hoor. Ja. Daar moet ik er wel bij zeggen. Een grote meerderheid gedraagt zich gewoon perfect. En die drinken ook een glaasje. En wat die mevrouw zei, Desiree, ik voel me helemaal niet aangesproken, maar ik drink al sinds mijn hersenbloeding helemaal geen alcohol meer. Want na één slok word ik al duizelig. Dus dat even terzijde. Gelukkig ben ik niet verslaafd. En wat voor oplossing stel jij voor? Want wat bedoel je met, China? Nou ja, net als in China. Gewoon gezegd, er wordt gewoon uitgerold. 700 punten. Dan mag je alles. Dan heb je een bankrekeningnummer. Dan kun je een hypotheek krijgen op je huis. Dan mag je reizen en zo. En als je je misdraagt, dan blijven de deuren dicht. In het openbaar vervoer. Want het is gezichtsherkenning. En als je 500 punten hebt, nou dan heb je gewoon een probleem in China. En dan gaan ze daar nog een stap verder. Dan verdwijn je gewoon uit het openbare leven. Maar zo, kijk, ik wil dat niet, hoor. Dat stel ik voorop. Maar ook mensen dus, want dat werd dus gesuggereerd, business class, eerste klas. Nou, vaak mensen die eerste klas reizen, die hebben een hele hoge functie bij een grote multinational. Maar inderdaad, je moet je allemaal gedragen. Of je nou rijk of arm of wat dan ook bent. Dus ik voel me niet aangesproken in die zin. Maar ik vind... Wat natuurlijk. Een puntensysteem. Ja, maar dat heeft Duitsland al... ik ben in 1977 in Duitsland mijn bedrijf begonnen. En daar heb ik 25 jaar gewoon... Dat puntensysteem hebben die Duitsers al... Zolang ik daar met het rijbewijs... Ja. Gewoon resoluut. Gewoon door een rood stoplicht rijden. Dan ben je... Kijk, je krijgt daar... De boetes bijvoorbeeld op een snelweg 10 kilometer te hard rijden in Duitsland. Die zijn weer veel milder dan in Nederland. Ik had de laatste keer 12 kilometer te hard, kreeg ik €29. Ja, jij stelt eigenlijk... maar omdat dat puntensysteem er is, gaan mensen gewoon niet heel hard rijden. En gaan ze vooral ook niet door rood rijden. En zullen ze zich ook meer gedragen. Ja, noodgedwongen, want weet je, Stefan, ik zeg altijd, je kunt mensen het hardste pijn doen, zeker hele rijke mensen, die kun je het hardste pijn doen door hun vrijheid af te nemen. Want als je je rijbewijs kwijtraakt, dan huur ik een chauffeur in, dan ga ik achterin zitten. Dus daar raak je, dus dat systeem, en als je een multimiljonair hebt in Zwitserland, die 2 ton boete moet betalen, nou, daar eet die waarschijnlijk hij of zij ook nog geen broodje minder om. Dus het hardste kun je mensen raken door hun vrijheid af te pakken. He, dus eventjes uit het openbare leven, even verplicht op vakantie, zeg ik dan maar. Een beetje met humor proberen. En daarnaast, maar dat puntensysteem, dat werkt voor de massa heel erg goed. Als je daar een bouwstellen hebt en je mag 60 rijden in Duitsland... Ja. En die bouwstellen die zijn soms wel 12 of 15 kilometer lang... nou, dan rijdt daar niemand 100 hoor, in die bouwstellen. Nee, dus, en dat komt dus door het puntensysteem. En dat zou je dus ook hier bij de vliegtuigen willen invoeren. Dankjewel. Een goed punt. Graag gedaan. Een puntensysteem, zoals we dat misschien in China kennen... zou zomaar eens kunnen werken hier in de vliegtuigensector, zegt Adriaan. Hoe denk jij daarover? Je mag je mening delen. Vind jij dat er een zwarte lijst moet komen voor passagiers die zich misdragen? Rob van der Plas van de Pas zegt, die zegt... iemand op de zwarte lijst kan geen ticket kopen... dus problemen bij de gate zullen er niet ontstaan. En Tom laat weten in Radio 1 op Goedemorgen. Zeker een zwarte lijst. Heb zelf meegemaakt 4 bezopen jongens in een vliegtuig. En brak ruzie uit. Een vervelende vlucht werd dat. En mensen die zich misdragen in het vliegtuig of openbaar vervoer... moet je gewoon levenslang de toegang weigeren. Laat in ieder geval Matthijs ook nog weten in de Radio 1 app. Hoe denk jij daarover? Deel je mening via 0800-1121... of door een appje te sturen in de Radio 1 app. Me how I feel, I'm good. can't complain. Times get harder, things get strange. All I know, I don't want you gone. You know it hasn't been easy lately. You don't wanna leave me, baby. And you know I hate to keep you waiting. But when it's right then, it's right. Days turn into nights, conversation turn into fights, we gon' be alright. Love turn into life, girl, you've been burning so bright. Let me turn off the lights, stay awake till the morning. Yeah. Ain't always great, but it's never boring. Yeah. I've been itching for your love. Don't feel a single thing if it ain't your touch. I get drunk and become numb. Just want to stumble into us. But baby, don't stop now, 'cause it ain't over. Yeah. Years ago I was so dumb. Clueless, young and stupid. But look at who I have become. I ain't gonna break your heart, promise it's always safe. Baby, don't go now, pull me close. I know it hasn't been easy lately. But you don't wanna leave me, baby. Whoa. You know I hate to keep you waiting. But I know when it's right now. Days turn into nights, conversation turn into fights. We gon' be alright. Love turn into life. Girl, you've been burning so bright. Let me turn off the lights. Stay awake till the morning. It ain't always great, but it's never boring. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Muziek van Mac Miller was dit. Vorige week zou hij 26 jaar zijn geworden. Right, hoorde je op NPO Radio 1. We hebben een mooi appje binnengekregen van Dennis in de NPO Radio 1 app. Goedemorgen Stefan, hier met Dennis. Ja, ik denk dat het helaas een goed plan is, moet ik zeggen. Want ja, grenzen moeten bewaakt worden. En heel veel mensen kunnen eigen grenzen niet bewaken. Dus ja, wat Adriaan ook zegt, het puntensysteem is op zich... Lijkt me dan een goeie, dan creëer je toch een stukje angst. Mensen gaan wat eerder nadenken voordat ze gekke dingen doen. En ja, helaas zijn systemen nodig. En ik denk hoe drukker het op deze aardkloot wordt, hoe meer systemen we nodig hebben om mensen in balans te houden, helaas. Nou, dit was het voor vandaag. Groetjes Dennis, doei, iedereen een fijne dag. Dankjewel Dennis, ook een fijne dag toegewenst. Dankjewel voor je audio-appje. Hans Mulders laat weten, nee, er moet bij NS geen zwarte lijst komen tegen passagiers die zich misdragen. NS mag niet voor eigen rechter spelen en met zo'n lijst is die kans groot. We weten door de situatie bij de toeslagenaffaire inmiddels hoe dat soort zaken uitpakken. De rechter en politie in Nederland zijn degene die overlast kunnen en mogen aanpakken en mogen en kunnen definiëren wanneer er wettelijk sprake is van overlastgevend gedrag. Dankjewel Hans Mulders voor je audio, voor je appje. En even kijken, Jacco zegt, tasers voor cabinepersoneel. Dat lijkt me logisch. En camera's voor juridische zaken. Goeiedag toegewenst. Dankjewel. Goeiedag ook naar jou toegewenst. Demi, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe denk jij daarover? Nou ja, ik denk dat zo'n zwarte lijst er wel moet zijn of komen. En zeker ook in het openbaar vervoer. Als je ziet soms op tv bij handhavers en dingen, wat voor dingen die meemaken. Dan denk ik van ja, die mensen moeten gewoon op een zwarte lijst komen en een jaar lang niet mogen reizen in openbaar vervoer. En dan is het lokaal. Maar als je internationaal, dan denk ik dat het een beetje moeilijker is. Maar dan zou men kunnen werken met een systeem zoals genoemd is. En dan wel met een maximaliteit. Want wat voor situaties zie jij voorbij komen bij handhavers op televisie? Nou ja, op televisie, maar je maakt ook mee in de trein dat jongeren met de schoenen op de banken zitten. En dat dan de conducteur zijn weer je schoenen van de bank afhalen en gewoon de vinger omhoog steken. En de vinger is dan de middelvinger? Ja. Nou ja, daar ben je ook niet blij mee, denk ik. Dan kunnen ze 2-3 keer doen, zeg, als u niet wilt meewerken, dan gaat u het volgende station eruit. Ja. Ja, dan als ze dan gedronken of onder drugs invloed hebben, dan worden ze meestal wel agressief of in ieder geval ze worden eruit gezet. Ja, zomaar zo'n voorbeeld waar een zwarte lijst dan goed zou kunnen werken. Want jij zegt, die jongeren mogen dan gewoon op zo'n lijst komen. En hoe lang zouden zij bijvoorbeeld dan niet meer van het openbaar vervoer gebruiken mogen maken, vind jij? Een jaar. Een jaar. Nou, maar komen ze vanzelf achter als je moet lopen of fietsen of waar dan ook heen. Of je moet ben afhankelijk van andere mensen. Ja. Nou ja, Victor die laat bijvoorbeeld weten, ik ben het hier niet mee eens. Het is de taak van het personeel om zo iemand in toom te houden. En als het uit de hand loopt, kan hij gewoon toch worden opgepakt. Het is aan de politie om hem straf te geven. Niet aan een OV-bedrijf of aan een vliegtuigmaatschappij. Ja, maar dat is ook zo. Want op het moment dat je in de trein misdraagt, dan melden ze dat naar zo'n meldkamer, geloof ik. En dan staat volgende perron, staat de politie. Ja. Ja, precies. Dus er moet dan wel politie ertussen komen. Ja, het is niet zo dat handhavers of mensen van personeel van Schiphol of wat dan ook dat zouden kunnen doen. Want dan hebben we allemaal illegale polities. Nou, daar zitten we ook niet op te wachten. Nee. Heb je jezelf wel eens misdragen in het OV, Demi? Nee. Ook niet toen je jong was? Sowieso. Maar volgens mij internationaal kun je nog wel alcohol gebruiken. Maar nationaal kun je geen alcohol meer gebruiken. Nationaal als in de trein bedoel je dan? Nee, vliegtuigen. Ah, zo. Maar ik hoop niet dat je te veel nationaal vliegt. Krijg je geen alcohol meer. Nee. Nee, oké. Goed. Nou, duidelijk. Je zegt een zwarte lijst. Goed idee. Maar er moet wel een maximale duur op zitten. Het kan namelijk niet zo zijn dat één voorval ervoor zorgt dat je misschien ook je hele leven niet meer mag vliegen. Ja, en zeker niet als je een gezin hebt, hè? Dan kan papa of mama kan nooit mee. Nee, maar goed, ja, dan kan je natuurlijk tegen hem brengen. Papa en mama had dan maar beter moeten nadenken. Ja, dat is wel zo, maar ik vind de maximale straf erop. Je kan er altijd een keer overkomen. Er kan altijd een situatie zijn waarin je een drankje te veel of verkeerd valt. Ja, dan heb je een probleem. Daar heb ik eigenlijk geen last van, want ik drink helemaal nooit geen alcohol, sowieso internationaal niet. En ik vlieg nog eens naar Indonesië, nu niet meer, vanwege corona. Maar anders dan vloog ik nog wel eens internationaal naar Indonesië. Ja. Nou goed, dankjewel. Dankjewel dat je belde. Ja, geen dank. En een fijne ochtend toegewenst. Jij we gaan ook. Namelijk even nog naar Martijn, die heeft een audio-appje achtergelaten. Goedemorgen allemaal. Ik ben ook enorm voor een zwarte lijst. Maar is het ook niet zo dat wij in Nederland een beetje de normen en waarden zijn kwijtgeraakt? Dat we gewoon niet meer weten hoe we met elkaar met respect moeten omgaan. Begint het dus niet helemaal vooraan? En begint het niet gewoon met een stukje opvoeding? Een stukje opvoeding zou zomaar eens kunnen helpen, zegt Martijn. En Mustafa laat weten, ik werk in het OV en we hebben al een OV-verbod rondom stations. Altijd gedoe door mensen die het moeilijk hebben in het leven in ieder geval. En Jacco zegt, nou, we moeten misschien mensen die in het OV werken ook gewoon meer bevoegdheden geven. Hetzelfde als de luchtvaart. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u erover? Ik ben het wel mee eens. Je mag je gewoon weigeren. Het is gewoon een soort dienstverlening die de NS doet. kunnen wij je niet gedragen. Ja, dan mag de NS dat zeggen. Ja, dan regelen we maar iets anders hoe dat je daar komt. Maar bij ons ga je niet meer mee. Ja, eigenlijk hetzelfde als dat je misschien een supermarktverbod kan opgelegd krijgen. Ja, precies. Ja, dan kunnen wij je in de supermarkt niet gedragen. Ja, dan wordt het er ook uitgezet. Dan mag de supermarkt er ook niet meer in. Dus met de NS eigenlijk hetzelfde. Ja, en een, voor het leven lang, of voor een jaar lang, of voor een maand? Ja, nee, dus gewoon is een maand en lukt het dan nog niet. Dan misschien een jaar en dan inderdaad levenslang. Ja, een soort trappen-idee. Ja, zoiets. Heb jij wel eens situaties meegemaakt waar mensen zich misdroegen? Nee, want ik reis bijna nooit mee te openbaar. Om die reden ook? Of gewoon omdat je fijn in de auto zit? Nee, we komen gewoon uit een dorpje en openbaar vervoer. Ja, dat is allemaal moeilijk dan. En dus eigenlijk, ik reis er bijna nooit mee. Ik denk als het 2 keer per jaar is, dat veel is. Ja. Goed, dus maar jij zegt... Ik heb het ook niet nodig op de dag voelen, dus vandaag. Nee, dus jij zegt, we moeten het eigenlijk gewoon weigeren. Vind jij dan ook dat mensen hun eigen regels mogen maken? Of zeg je wel, nou dan moeten we wel een soort landelijke lijn trekken met wat er wel en niet mag en wat voor consequentie daaraan zit? Of kan je misschien bij Connection meteen een jaar lang geweigerd worden voor hetzelfde feit waar je misschien bij de NS een maand geweigerd wordt? Ik denk dat ze daar gewoon apart moeten zien. Elk bedrijf heeft zijn eigen regels. Dat is minstens volgens mij met de supermarkten en zo ook. Iedereen, elk bedrijf heeft zijn eigen regels. Ja. En die zijn denk ik wijs en slim genoeg om daar een passende straf voor te vinden. Goed, en een passende straf kan dus echt wel een weigering in ieder geval zijn als het aan jou ligt. Dankjewel dat je belde. Oké, graag gedaan. En we gaan nog even heel kort naar Eduard. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen Stefan, met Eduard. Nog even... Ik hoorde het net dat er sprake is van het verplicht stellen van een zwarte lijst. Hè? Nou, het idee is er, ja. Dat idee is heel goed, maar ik woon hier in de Bijlmer, Zuidoost. Ik woon er nu 4,5 jaar. Ik heb geen auto, ik rijd regelmatig met het openbaar vervoer. En als je ziet hoeveel mensen er met de metro met name zwart reizen, in de tram let er nog een conducteur op. Maar in de metro, nooit. Dus je kan wel een zwarte lijst hebben. Maar als je gewoon hup zo'n poortje opendouwt of meelift met iemand anders er doorheen, dan zit je toch in het openbaar vervoer, zwarte lijst of geen zwarte lijst. Jij ziet de praktische bezwaren. Het is praktisch niet uitvoerbaar. Duidelijk. Vooral niet in de metro. Goed laatste punt nog. Dankjewel Eduard dat je belde. Oké. En een fijne maandag alvast toegewenst. Tot zover deze extra vroege ochtendshow. Het is namelijk bijna 6 uur hier nu het NOS Radio 1-journaal met Mark Visser deze ochtend. Morgen mevrouw Kadari hier, Kadari. Ik ben namelijk even op vakantie. Ik wens iedereen een fijne week in ieder geval verder. Geniet een beetje nog van het lekkere weer vandaag. En tot morgen als je weer meeluistert. Hoi. NPO Radio 1. 6 uur.